Mariette Krol met het NOS Journaal. De Walt Disney Company heeft een nieuwe reorganisatie aangekondigd, waarbij 7000 mensen worden ontslagen. Dat is ruim 3,5% van het aantal werknemers van het entertainmentconcern. Volgens de directie is dat nodig om kosteneffectiever en gecoördineerder te werk te kunnen gaan. Aandeelhouders van Disney klaagden al langer dat vooral de streamingdienst Disney Plus het bedrijf veel geld heeft gekost. De Russische ambassadeur in Nederland is de afgelopen dag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de ramp met vlucht MH17. Premier Rutte zei in de Kamer dat de reden daarvoor de conclusies waren van het onderzoeksteam JIT. Dat meldde gisteren dat het sterke aanwijzingen heeft dat president Poetin groen licht gaf voor de inzet van de wapens waarmee het vliegtuig is neergehaald. De Russische ambassadeur moest daar tekst en uitleg over komen geven. In Turkije worden ook bijna 3 dagen na de zware aardbevingen nog mensen levend uit het puin gehaald. Zo is in de stad Gaziantep een 61-jarige man gered, melden Turkse media. In een andere provincie zijn een 12-jarig kind en een 16-jarige jongen bevrijd. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar ze zijn allemaal naar een ziekenhuis gebracht. In de nachtelijke kou gaat het zoeken naar overlevenden door, onder andere door het Nederlandse USAR-reddingsteam. Dat heeft met behulp van speurhonden in de provincie Hatay nu 11 mensen en een hond gered. De NPO, RTL en Talpa maken volgende week woensdag, op de Nationale Actiedag voor de Slachtoffers, een gezamenlijk televisieprogramma op NPO 1. Dat wordt gepresenteerd door presentatoren van de 3 omroepen samen. En in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum wordt een belpanel met BN'ers opgezet. Ook op de commerciële en publieke radiozenders is woensdag uitgebreid aandacht voor Giro 555. Het weer, vannacht lichte vorst tot -4. En de komende dag eerst wat zon, later meer bewolking, met vooral in het noorden kans op wat regen. En het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Het is 9 februari, het is de oprichtingsdag van de Partij van de Arbeid. De nacht van NTR. Ja, en het is vandaag 77 jaar geleden dat de Partij van de Arbeid werd opgericht. Een reden om de geschiedenis van het socialisme in Nederland eens goed onder de loep te nemen. Maar eerst de actualiteit, want op dit moment flirt de PvdA wel heel serieus met GroenLinks. De afgelopen weekenden organiseren de partijen hun congressen op dezelfde locatie. Ja, een lid van GroenLinks vertelt aan de NOS dat de samensmelting toch nog een beetje wennen is. U bent net even van de GroenLinks-zaal naar de PvdA-zaal gegaan. Hele andere mensen? Nee, niet hele andere mensen, maar toch voelt het echt wel even als, ik weet niet, misschien toch voor de eerste keer bij je schoonouders op bezoek. Het is wel, natuurlijk, het is toch anders. Maar ongetwijfeld fantastische familie. Ja, de ambities van de samensmeltende partijen zijn groen en sociaal. Ja, om het heden te begrijpen moeten we wel het verleden kennen. En daarom onderzoeken we vandaag bij de Nacht van de NTR op de oprichtingsdag van de PvdA op 9 februari dus, de geschiedenis van Sociaal Nederland. Ja, en hier in de studio historicus Bram Mellink. Hij deed onderzoek naar de beginjaren van de Partij van de Arbeid. Onlangs publiceerde hij een boek over het neoliberalisme. In de woorden van Jesse Klaver is het neoliberalisme, of eigenlijk zoals hij het zegt, het marktdenken, de gemeenschappelijke vijand van zowel GroenLinks als de Partij van de Arbeid. Onze gast dus van vannacht, Bram Mellink. Bram, goeienacht. Goeienacht. Ja, fijn dat je er bent. Ja, je studeerde geschiedenis aan de universiteit en besloot onderzoek te gaan doen naar de PvdA. Ja, betekent dat dan automatisch dat je ook uit een sociaal gezin komt? Nee, helemaal niet. Nou ja, sociaal gezin misschien wel, maar niet een socialistisch of sociaal-democratisch gezin. Hoewel bij mij thuis mijn ouders redelijk links stemden, kom ik niet uit een typisch rood nest, nee. Zo gezegd. Met te veel over politiek gesproken, misschien vroeger op verjaardagen? Ja, er werd wel veel bij ons over politiek gesproken thuis. Dus dat heb ik wel van huis uit meegekregen. Was iedereen een beetje op dezelfde lijn? Redelijk. Ik kom uit een redelijk beetje christelijk-sociaal nest. Ja, en waar kom je dan eigenlijk op uit, christelijk-sociaal? Ja, beetje Partij van de Arbeid, GroenLinks. Een beetje in die sfeer. Een beetje in die hoek. Was je ook al... Want als ik het goed heb, zijn we van hetzelfde bouwjaar ook. 85? 85, dat klopt. Was jij als tiener of misschien als begin twintiger... was je al heel erg met politiek bezig en politiek geëngageerd? Ja, eigenlijk wel. Dat begon bij mij, denk ik, zo'n beetje tweede helft middelbare school. Dat ik er ook echt iets van begon te begrijpen, zal ik maar zeggen. Ja. En de eerste keren dat ik echt een beetje politiek iets heb gedaan... waren het laatste jaar van mijn middelbare school, was ik 17... de demonstraties tegen de oorlog in Irak. Ja. Dus daar ging ik met mede scholieren naartoe. En dat was echt een groot iets. Ja, werd dat dan vanuit school georganiseerd of... Nee, helemaal niet. Dat deden we gewoon gezamenlijk. En het was gewoon ook natuurlijk een beetje de kick van zo'n demonstratie. En dat je daar dan samen naar Amsterdam toe gaat. En dan met allerlei speltjes op je tas terugkomt. Dat soort zaken. Ja. Was dat dan echt, zeg maar, de recht hebben om te demonstreren dat het kan? Of stond je er ook echt voor? Nou, ik stond er ook echt wel voor. Ik weet dat we in diezelfde periode voor het vak Nederlandse examen moesten doen en moesten debatteren. Mm. En we hadden het onderwerp Irak gekozen. En de mensen die tegen die oorlog waren, waren ook echt tegen. Mensen die voor waren, waren ook echt voor. Dus we moesten ons er eigenlijk vanuit school ook wel in verdiepen. Dus daar kwam dat een beetje vandaan. Ja, en toen ik zo oud was, was het zo'n beetje de periode van Pim Fortuyn. Dus politiek leefde ook gewoon ontzettend. Ja. Politiek leefde zeker rond die tijd. Ik bedoel, we hebben het ook onlangs weer kunnen zien. En de documentaire, hoe moet ik het zeggen? De film rondom, de serie rondom Pim Fortuyn. Ja. Heb je daar nog met extra interesse naar gekeken dan? Ja, ik heb er met heel veel belangstelling naar gekeken. Ik vond het ook een ontzettend knappe serie, eerlijk gezegd. Ja. En ook wel, het was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik iets op televisie zag waarvan ik dacht, oh ja, dat heb ik zelf meegemaakt. Wat grappig. En dat er ook allerlei dingen langskomen dat je dan ineens denkt van, oh ja, dat hebben we ook nog gehad. Ja, ja, kwam een flitser weer voorbij van jouw tienerjaren. Nou klinkt wel heel ouwelullig, maar bij wijze van spreken. Ja. Zo oud zijn we nog niet, hè? Zo oud zijn we nog niet. Je hebt dus onderzoek gedaan naar de PvdA. Waarom nou specifiek de Partij van de Arbeid? Nou, ik vond die Partij van de Arbeid destijds, denk ik, om meerdere redenen heel interessant. Ik vond het interessant omdat het een grote partij was die ook een voortzetting was van grote partijen voor de Tweede Wereldoorlog. En de belangrijkste voorloper van de Partij van de Arbeid was de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. En die had, afgezien van het laatste jaar voor de Tweede Wereldoorlog, nooit geregeerd, omdat er een soort cordon sanitair om die SDAP was heen gebouwd. Dus socialisten mochten niet mee regeren. Was eigenlijk de afspraak die andere partijen met elkaar hadden gemaakt. En daar zat een enorm, bijna een soort trauma in die partij van dat nooit meer. Nou, ik vond het interessant. De Partij van de Arbeid is wel meteen gaan mee regeren en is na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke regeringspartij geworden. Ik vond het ook interessant omdat een partij die zo lang oppositie heeft gevoerd, voor de oorlog dan, toch ook in die nieuwe situatie moet bedenken, hoe gaan we eigenlijk om met die idealen als daar regeringsverantwoordelijkheid bij komt kijken. Dus dat heeft me vanaf het begin aan de Partij van de Arbeid geïnteresseerd. Ja, en toen kwam je dus, specifiek dus bij de PvdA uit, maar je had ook heel veel andere partijen kunnen onderzoeken. VVD bestaat recent 75 jaar. Er is nog een partij ouder. Hadden we het net nog voor de uitzending hadden we het over. Je kwam uit op de SGP. SGP is de oudste partij van Nederland, 1918. Ja. Ja. Ja. Je zou zeggen, als daar nog meer historie ligt, is dat ook heel interessant om te onderzoeken. Ja, zeker. Maar dan zit je niet bij zo'n grote middenpartij die dus eigenlijk zichzelf op deze manier opnieuw moest uitvinden. Dus dat vond ik wel bijzonder aan de Partij van de Arbeid. En wat ik ook heel interessant vond aan de Partij van de Arbeid is, dat was echt een partij die zich na de Tweede Wereldoorlog op profileerde dat het tegen christelijke politiek was, principieel. Dus het verzette zich tegen de wat men daar zag als de vermenging van kerk en politiek. En ook een partij die heel erg was voor wat we inmiddels de verzorgingsstaat zijn gaan noemen, sociale zekerheid. Wat in die vorm ook echt een nieuw thema was in de tweede helft van de jaren 40. Ja, je noemt het al, sociaal. PvdA en sociaal worden toch wel als samen gezien, hè? PvdA als een sociale partij. Was je dan specifiek geïnteresseerd in de partij en de toekomst van die partij, het meeregeren, of specifiek het socialisme? Nou, eigenlijk juist een beetje in die combinatie. Ik vind het eigenlijk vaak heel... Kijk, het is interessant om te kijken waar partijen inhoudelijk voor staan. In een beginselprogramma of in een partijprogramma. Het spelletje om de macht vind ik ook wel interessant. Maar ik vind het vooral fascinerend hoe die twee eigenlijk in zo'n partij worden samengebracht. Want daar ontstaat natuurlijk altijd een spanning. Van oké, je wil idealen waarmaken, maar in hoeverre lukt je dat? Mm-hmm. Je wil iets bereiken in de politiek, maar lukt dat als je vasthoudt aan je idealen? Dus die spanning, ja, dat vond ik eigenlijk interessant. En als je naar die spanning op zoek bent, dan is een partij die regeert, of op momenten regeert, extra interessant. Ja, want een partij die regeert, kan ook niet alles uitvoeren wat er in het plan staat. Nee, zeker niet. En dat heeft de Partij van de Arbeid ook in de eerste jaren na de oorlog wel gemerkt. Ja, want je moet compromissen sluiten. Behoorlijk. Ja, behoorlijk zelfs, ja. Laten we naar een fragment gaan luisteren. Johan Frets en Jules Opdenkamp maakten eind vorig jaar de documentaire What's Left over de puinhopen van links. Laten we eens luisteren hoe het er volgens hen voor staat met het socialisme. Dus Nederland, hoe vind je zelf dat het gaat? In 10 jaar tijd is het aantal daklozen verdubbeld. We leven in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De GGZ, de jeugdzorg, de ouderenzorg zijn uitgekleed. Het leenstelsel heeft een hele generatie diep in de schulden gestort. De vermogensongelijkheid beweegt richting standje The Land of the Free. De planeet zat op het punt te bezwijken. Institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Valse beloftes over een nieuwe bestuurscultuur. En ondertussen is de BV Nederland, zoals onze ontzettend gave, vrolijke, optimistische premier het graag noemt, de man met het slechte geheugen, de man die altijd lacht. En ondertussen is die BV een paradijs voor multinationals, investeerders, Bono, Prins Bernhard en hey, Wiebren van Haga. Ja, heel veel dingen van nu die we horen. En als we dan eens een sprong terugnemen in de tijd, komt dan dit beeld nog overeen met de idealen waarmee de PvdA ooit is opgericht? Nou, nee, dat denk ik niet. Het doet me wel een beetje denken aan een liedje van cabaretier Jeroen van Merwijk. Ja. Met als titel Het is allemaal de schuld van Wouter Bos. Kijk, je kunt natuurlijk van dit rijtje... Partij van de Arbeid heeft het in Nederland nooit alleen voor het zeggen gehad. Dus je kunt moeilijk van dit hele rijtje zeggen dat de Partij van de Arbeid dit allemaal dan heeft, of dat links dat allemaal heeft veroorzaakt. Links heeft in Nederland nooit meerderheid gehad. Maar Partij van de Arbeid heeft natuurlijk wel meegeregeerd. En een aantal van de zaken die hier genoemd werden, zijn ook in coalities met de Partij van de Arbeid bij ontstaan of verder bevorderd. Ja. En wat haal jij specifiek uit deze dingen die Johan Frets net allemaal zei? Zijn er dingen die je opvallen? Nou, ik denk dat hij noemde bijvoorbeeld de GGZ, pikte die daaruit. En ik denk dat waar het met name gaat om wat er gebeurd is binnen de publieke sector in Nederland, en dan hebben we het over zorg, dan hebben we het over onderwijs en nog een aantal zaken. Dat wel echt iets is waar de Partij van de Arbeid vooral in de jaren 90 belangrijk in is geweest. De herziening van de publieke sector, meer geloof in concurrentie, in vormen van marktwerking, minder in de klassieke rol van de overheid. En daar stond de Partij van de Arbeid zeker niet alleen in. Maar het is wel ook onder premier Kok van de Partij van de Arbeid mede gebeurd. Ja, en premier Kok die we ook nog soort van terugzagen in wat ik net aanhaalde in de serie over Fortuyn. Ja. Moet ook bijzonder voor hem te zijn geweest, hè, toen hij is gestopt om wat verder aan te zien, zeg maar, hoe het verder ging met het land. Dat denk ik zeker wel. Ik weet niet precies hoe hij daarop terug heeft gekeken. Wel op zijn eigen kabinet. Mm-hmm. Maar die periode daarna staat me in die zin vanuit Kok minder scherp voor de geest. Maar ja, het politieke landschap is natuurlijk daarna wel heel snel veranderd. En ook wel in richtingen waar Kok denk ik minder gelukkig mee is geweest. Ja, met wat voor richtingen zouden dat zijn volgens jou? Nou, ik denk dat met name in het debat over migratie bijvoorbeeld. Ik denk dat waar het over de sociaal-economische koers van Nederland ging, dat de kabinetten daarna eigenlijk een lijn die ook onder Kok zichtbaar werd, grotendeels wel hebben voortgezet. Maar waar het om de culturele thema's gaat, dat er echt een duidelijke breuk is met Paars. En ook wel de heropleving van een soort gemeenschapsdenken, het normen- en waardedebat van Balkenende. Nou, ik weet niet precies hoe Kok daar zelf in heeft gestaan, maar het is wel echt een breuk met hoe het in de Paarse jaren is gegaan. Ja. zijn toch een soort van in mijn collectieve geheugen hebben we de periode Kok, wat een hele grote periode is geweest, periode Balkenende, periode Rutte. Zit ik goed? Ja, dan noem je eigenlijk gewoon de belangrijkste premiers natuurlijk vanaf 1994. Dus van die laatste drie decennia zijn dat de belangrijkste momenten geweest. Maar Partij van de Arbeid zelf heeft ook nog andere belangrijke leiders gehad, zoals Joop den Uyl in de jaren 70, of iemand als Willem Drees in de jaren 50. Of iemand die zo lang geleden eigenlijk premier is geweest, waar het eigenlijk nog opvallend vaak over gaat. Dus ja, in die lange geschiedenis valt nog veel meer te ontdekken. Zeker. Over die geschiedenis gaan we het ook zeker nog hebben. Den Uyl zal nog veel terugkomen in het komende half uur. Maar het is ook eventjes de tijd voor muziek. En dat bedden we mooi in dit programma. Hoe de wereld is en hoe die zou moeten zijn, komt niet altijd overeen. Dat blijkt ook uit een nummer wat jij hebt gekozen. Steer Your Way van Leonard Cohen. Hoe kwam je zo op deze keuze? Nou, vanwege de reden die jij nu aangeeft. Dus Leonard Cohen is altijd een beetje moeilijk te interpreteren. Het zijn heel rijke teksten. Maar zit veel in. Zit heel veel in. En voor mijn gevoel gaat dit dus heel erg over hoe je zou willen dat de wereld is. En hoe die in de praktijk is. Nou, die afstand, daar gaat het in politiek denk ik ook heel veel over. Ja, en daarnaast hou ik gewoon heel erg van de muziek van Leonard Cohen. Dus die kans liet ik me niet opnemen toen ik iets mocht kiezen. Dat komt goed uit. Het is 16 minuten over 2. Fijn dat je luistert naar de Nacht van NTR op NPO Radio 1. Leonard Cohen op verzoek van Bram Mellink. Het over de PvdA en socialisme. Steer your way. Steer your way past the ruins of the altar and the mall. Steer your way through the fables of creation and the fall. Steer your way past the palaces that rise above the rot, year by year, month by month, day by day, thought by thought. Steer your heart past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness and the wisdom of the way. Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year, month by month, day by day, thought by thought. Steer your way through the pain that is far more real than you, that smashed the cosmic model, that blinded every view. And please don't make me go there, though there be a God or not, year by year, month by month, day by day. Still the ancient stones, the blunted mountains weep. As he died to make men holy, let us die to make things cheap. And say the mea culpa, which you probably forgot, year by year, to the one who was never, never equal to the task. Who knows he's been convicted? Who knows he will be shot? Year by year, month by month, day by day. Still the ancient stones, the blunted mountains weep. make men holy. Let us die to make things cheap. And say your mea culpa, which you gradually forgot, year by year, month by month, day by day, thought by minuten over twee. Muziek van Leonard Cohen en Steer Your Way. De nacht van NTR. En bij mij in de studio zit Bram Mellink. Hij deed onderzoek naar de beginperiode van de Partij van de Arbeid en schreef onlangs ook nog het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Kwam dat boek tot stand, Bram? Hoe ben je eraan begonnen? Ja, het is een jaar of 5 geleden geweest. Ik schreef dat boek samen met mijn collega Marijn Oudenams. En eigenlijk was een van de aanleidingen dat er een boek daarvoor was verschenen, Neoliberalisme, een politieke fictie. Geschreven door 3 auteurs, waaronder de directeur van de Telder Stichting, het wetenschappelijk bureau dat gelieerd is aan de VVD. En mijn collega Marijn en ik deden eigenlijk al verkennend onderzoek naar het neoliberalisme. En kwamen erachter dat er mensen waren geweest in het verleden die zichzelf neoliberalen noemden. In de jaren 30, 40, 50 al. En toen een soort van zelfbenoemd? Zelfbenoemd, ja. Dus echt, wij zijn neoliberalen, wij hangen de neoliberale leer aan. En toen dat boek uitkwam, waarin eigenlijk gezegd werd, dit is een links spookbeeld, toen dachten we, nou moeten we die geschiedenis van het neoliberalisme eens echt uit gaan zoeken. Het werd tijd. Het werd tijd, ja. Zo kun je het stellen, ja. Het is dus de nacht van de NTR waar we het hebben over socialisme, de PvdA. En nou, iemand die er ook zeker in voorbij komt is Joop den Uyl. Gaan we het zeker over hebben. Ja, we hadden het net over de idealen van de Partij van de Arbeid toen zij in 1946 de partij oprichtten. De oorlog was net voorbij. Ja, wat voor tijd was dat, Bram? In heel veel opzichten een heel verwarrende tijd. Dat had er ook iets mee te maken dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse regering gevlucht was naar Londen. En in Londen speelde op dat moment een heel groot debat over sociale zekerheid. Daar kwam de Nederlandse regering middenin. En de Londense regering liet in de tijd een rapport instellen. Een rapport publiceren wat ging eigenlijk over sociale zekerheid en wat kunnen we daarmee. En een deel van die ideeën, daar zijn ook Nederlandse politici sterk door beïnvloed geraakt. Nou, toen de Partij van de Arbeid in februari 1946 werd opgericht, speelde dat volop. En de Partij van de Arbeid wilde in Nederland de partij van de sociale zekerheid worden. En het idee was eigenlijk, wat wij nodig hebben in Nederland is een situatie die lijkt politiek gezien op Groot-Brittannië. Wij hebben eigenlijk ook een tweepartijenstelsel nodig van een progressieve en een conservatieve partij, waarbij dan die progressieve de meerderheid zouden kunnen krijgen. En vandaar ook dat de partij een fusiepartij werd van 3 vooroorlogse perioden. 3 vooroorlogse partijen, ja. Die zichzelf de Partij van de Arbeid ging noemen. Een letterlijke vertaling van het Britse Labour Party. Ja. Een soort van linkerflank en rechterflank, wat we kennen in Groot-Brittannië. Precies. En de hoop eigenlijk van de nieuwe Partij van de Arbeid, ze ging ook echt de verkiezingen in met letterlijk de posters van Labour, alleen met Nederlandse teksten erbij. Op een van de posters stond zelfs een Brit met daarbij de tekst, doe als Tommy, hij stemt Labour, Nederlanders stemmen Partij van de Arbeid. En het idee was dat dan de Partij van de Arbeid eigenlijk een nieuwe belangrijke partij werd in plaats van de christelijke middenpartijen. Dat waren er in die jaren nog 3 voorlopers van het huidige CDA. De belangrijkste daarvan was de Katholieke Volkspartij. KVP. En KVP. En wat de PvdA'ers eigenlijk wilden was proberen of ze die KVP'ers konden splijten. Het idee was eigenlijk, de Katholieke Volkspartij heeft een linkerflank van arbeiders en een rechterflank van werkgevers, die bij elkaar worden gehouden door het geloof. Mm-hmm. Als we nou een manier vinden om daar een doorbraak in te forceren, te zorgen dat eigenlijk arbeiders sociaal-economisch links gaan stemmen, werkgevers sociaal-economisch rechts, nou, dan zijn die arbeiders met meer. En dan wint de progressieve, de linker, vleugel. Dat was de strategie. Ja. En dan ben je de grootste partij. En kun je ook je idealen van sociale zekerheid verwezenlijken. Ja. Wat had de partij nou precies voor ogen? Waar wilden ze echt voor staan? Partij van de Arbeid wilde in die jaren heel erg staan voor in elk geval dus die sociale zekerheidsagenda, maar ook een Nederlandse politiek waarin geloofsverdeeldheid, zoals dat destijds heette, geen rol meer zou spelen. Het idee was dat de Nederlandse democratie beter zou gaan functioneren als het idee van geloof in de politiek minder belangrijk werd. Want PvdA'ers zagen dat eigenlijk als oneigenlijk. Die zeiden, nou, de verdeeldheid van de kerk hoeft niet de verdeeldheid van onze politiek te zijn. En als we nou maar geloof buiten de politiek houden, dan hebben we duidelijke politieke tegenstellingen, namelijk progressief versus conservatief, over economische onderwerpen. Maar het is uiteindelijk ook goed voor de kerken. Want je krijgt gewoon binnen kerkgemeenschappen minder geruzie, minder gedoe over politiek die helemaal niet in de kerk thuis hoort. Begin 1946 dus, de oprichting hebben we het over. Kregen ze gelijk een beetje voet aan de grond? Nou, dat viel behoorlijk tegen. De PvdA had eigenlijk gehoopt in eerste instantie op een meerderheid. Nou, dat bleek al wel in aanloop naar de verkiezingen dat dat niet zo realistisch zou zijn. We moeten wel bedenken dat in die periode waren er helemaal nog geen moderne methoden om een beetje goed te peilen van hoeveel zetels gaan we halen. Dus de schattingen liepen enorm uiteen. Nee, we hebben nu Maurice de Hond en het 1 Vandaag opiniepanel. Dan weten we ongeveer hoe we ervoor staan. Ja. Precies, en dat was toen nog niet zo. Een van de allereerste verkiezingspeilers in Nederland, ik denk zelfs de allereerste, was wel een PvdA'er, namelijk een destijds nog jonge Joop den Uyl. Die wilde uitzoeken of er sprake was van wat ze een doorbraakeffect noemden. Lukt het ons om die christelijke partijen naar de kroon te steken? Nou, men had gehoopt op een meerderheid. Dat werd al niet haalbaar, maar men haalde uiteindelijk 29 zetels van de destijds nog 100 Tweede Kamerzetels. Dus eigenlijk voor de Kamerzetels van nu moet je dat maal anderhalf doen. Nou, dan kom je om en nabij de net op 43 of zo uit. Nou, daar zou de Partij van de Arbeid van nu een moord voor doen. Ja. Maar destijds werd dat als een heel of een best wel slecht en teleurstellend resultaat gezien. Kun je je nu niet meer voorstellen? Nee. Nee. Dan de jaren 40 en 50 staan natuurlijk ook gewoon bekend als de jaren van de wederopbouw, soberheid. Dan komen we daarna de jaren 60. Wat betekent nou de jaren 60 voor de PvdA? De jaren 60 is een periode geweest waarin de Partij van de Arbeid maar weinig aan zet is geweest. In dat hele decennium heeft de Partij van de Arbeid maar 1 jaar, 1,5 jaar geregeerd. Dus waar de Partij van de Arbeid tussen 1948 en 1958 10 jaar lang de premier heeft geleverd, dat was Drees, was het oppositiewerk in de jaren 60 en maar 1 jaar mee regeren. Tegelijkertijd, en dat is het gekke, juist in die jaren dat de Partij van de Arbeid in de oppositie zat, is de sociale zekerheid in Nederland geëxplodeerd. Juist de jaren 60 zijn de jaren geweest dat er een minimumloon kwam, een wet op de arbeidsongeschiktheid, de algemene wet bijzondere ziektekosten, die tot 2004 de basis is geweest van ons zorgstelsel. De WW, nou, heel veel van die regelingen, de bijstand, komen allemaal uit die jaren. Allemaal sociale regelingen. Allemaal sociale regelingen waar de Partij van de Arbeid bijna niet als regeringspartij aan heeft bijgedragen. Hoe kan dat? Dat is eigenlijk een gevolg geweest van de jaren 50 en een onvoorzien gevolg. Het idee was namelijk, of hoe dat liep, was als volgt. Direct na de Tweede Wereldoorlog wilde Nederland aan de wederopbouw werken. En dat gebeurde onder premier Drees op een hele specifieke manier. Waar Nederland voor koos, en het ministerie van Economische Zaken is daar heel erg belangrijk in geweest, is wij houden vanuit de overheid de lonen van arbeiders kunstmatig laag. Lage lonen, zodat bedrijven weinig loonkosten hebben. En bedrijven kregen ook allerlei belastingvoordelen. En Het idee was dat als je als bedrijf weinig belasting hoeft te betalen en ook weinig loonkosten hebt, dat je jouw Nederlandse producten tegen bodemprijzen kunt exporteren op de internationale markt. Nou, dat schept dan banen, daar hebben mensen werk door en zo voorkom je werkloosheid. Betekent wel dat die wederopbouw dan in feite door de arbeider wordt betaald, want ja, die krijgt weinig loon. Nou, dat beleid werd ook door de vakbonden gesteund uit angst voor werkloosheid. Nou, dan maar wat minder verdienen, maar wel zekerheid van een baan. En dat bleek een groot succes. Die exportsector groeide als kool. Economie ging goed. Dus dat beleid werkte. Het gevolg alleen, als je zo'n beleid voert en dat gaat maar lang genoeg door, is dat op een gegeven moment ben je door je werknemers heen. En dat gebeurde begin jaren 60. Toen waren werkgevers er een groot voorstander van om gastarbeiders te gaan werven. Dus gastarbeiders zijn ook door werkgeverslobby's in eerste instantie in Nederland gekomen. Maar die kwamen eigenlijk te laat. En op een gegeven moment zaten we in een situatie waar we weer in zitten, dat er meer vacatures waren dan dat er nog werklozen waren. Nou, dan wordt arbeid schaars. En dus duur. En de lonen gingen enorm snel stijgen. En eigenlijk kon niemand daar nog wat aan doen. En op dat moment kwamen, en dan wordt ook duidelijk hoe dit in elkaar steekt, de vakbonden met een plan op de proppen. Die zeiden, wij willen nog wel één keer de lonen proberen laag te houden, maar onze achterban gaat niet voor eeuwig de prijs voor de wederopbouw betalen. Dus dan moet het kabinet over de brug komen met regelingen voor sociale zekerheid. En dat is gebeurd. Ja. Je noemde net al een man die belangrijk is voor de PvdA. Want als je denkt aan de PvdA, denk je automatisch aan Joop den Uyl. Enkele maanden geleden, bij de Democratische Conventie, heeft gouverneur Cuomo van New York een, naar mijn oordeel, hele aangrijpende reden voor hem gehouden, waarin hij over dit punt uitsluitend gesproken heeft. Over a tale of two cities. Een verhaal van twee steden. Hij sloot aan bij een opmerking van president Reken, die gezegd heeft, wat is dat toch, al die mensen die praten over ellende, misère, armoede. We hebben geen politiek van armoede. Kijk om u heen, daar ziet u de lichtjes van de stad. Kijk naar New York, de wolkenkrabbers, de brandende lichten, de glitter, de reclame, de dakrestaurants. Wat wilt u? Geloof in de toekomst. Ja, daaronder, daar is de werkelijkheid van de armoede. Van de mensen uit de vuilnispakken pakken. De mensen van de sloppen. Dat is de werkelijkheid van diegenen die in het donker zijn. Man ziet nur die im licht zijn. Die im donkeren ziet man niet. Drei Groschen over. Halve eeuw geleden. Was de werkelijkheid. Wij zien als politici. Wij zien niet meer hoe ontzaglijk veel mensen vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft, die zou voluit dat moeten zien en beleid moeten voeren, herstructureren om die tweedelen te voorkomen. Hij is nog geen feit, goddank niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden en dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken. Ja, we hoorden Joop den Uyl. Van 73 tot 77 was hij minister-president van Nederland. Het is niet allemaal gelukt met dat nieuwe beleid waar Joop den Uyl het in deze speech over heeft. Maar los daarvan, wat maakte den Uyl nou zo bijzonder, Bram Mellink? Ja, wat den Uyl denk ik heel bijzonder maakte, was dat het een heel, zeker voor Nederlandse maatstaven, een heel uitgesproken politicus was. Het fragment wat we net hoorden is nog later in zijn leven. Hij was toen oppositieleider. Maar ook als premier had hij dit al. Met een 73 werd hij dus premier van een kabinet dat kennis, macht en inkomen wilde spreiden. Dat was het motto. En de inzet van den Uyl was in die zin hoog. En hij, het was dus niet iemand die zich presenteerde als een soort pragmatische compromissensluiter. Maar iemand die heel erg bekend stond om zijn idealen, zou je kunnen zeggen. Ja, want wat waren nou zijn idealen, zijn stokpaardjes? Nou, dat waren natuurlijk niet de idealen van hem alleen. Hè. Dus hij had daarvoor ook lang gewerkt voor het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, waar ook ideeën van een partij vaak mede worden ontwikkeld. Dus dat heeft hem ook wel echt gevormd, denk ik. Spreiding van kennis, macht en inkomen was voor hem heel belangrijk. En kennis en macht was daar denk ik ook echt belangrijk in. Dus den Uyl staat voor een periode in de sociaaldemocratie dat het besef groeit van de ongelijkheden waar wij mee te maken hebben, die los je niet alleen langs economische weg op, maar er moeten ook cultuurveranderingen plaatsvinden. willen we ongelijkheid kunnen bestrijden. Een voorbeeld daarvan is een klein voorbeeldje. Maar toen Den Uyl aantrad, verdween de verplichting om ministers met excellentie aan te spreken. Dat moest gelijkwaardiger wat hem betreft. Den Uyl was er een groot voorstander van dat ministers geregeld publiekelijk met elkaar in de clinch lagen over zaken. Want dan kon de bevolking ook zien wat de politieke tegenstellingen waren. Dus dat idee van het politiek moet een beetje van zijn voetstuk worden getrokken, opdat burgers ook meer bij politiek betrokken zijn en meer bij van begrijpen, meer kunnen meedoen, dat is heel kenmerkend voor die periode. Ja. Wilde hij toegankelijker worden? Op een bepaalde manier wel. Op een bepaalde manier ook niet. Den Uyl heeft wel eens gezegd dat hij zelf eigenlijk niet zo voorstander was, bijvoorbeeld van wat hij noemde het gejij en gejouw. Hij had toch liever dat mensen wel met u bleven aanspreken. Maar zei dan tegelijkertijd ook, nou ja, als het de democratisering helpt, dan doen we dat maar. Dus je ziet ook, hij was relatief oud, ook toen hij premier werd. En in dat soort dingen zag je dat nog wel terug, dat hij was opgegroeid in een andere tijd. En tegelijkertijd ging hij toch ook wel, schaarde hij zich achter allerlei maatschappelijke bewegingen, ook nieuwe maatschappelijke bewegingen, die hij probeerde in de partij een plek te geven. En ook het debat mee aan te gaan. Ja. Je omschreef hem net ook wel een beetje als een soort onderzoeker. Je zei net van, het was een man die ook al een soort van met de peilingen bezig was. Dan ga je toch ook op zoek van, ook waar liggen de zetels? Waar kan ik misschien wat pakken? Zeker. En Den Uyl was ook echt naast een idealist ook echt een strateeg. Of dat nou ging om te kijken waar zijn de zetels te halen. Maar ook bijvoorbeeld aan het eind van zijn leven heeft hij wel een interview gegeven met een journalist, Annette Bleich, waarin hij ook met trots zei van, of het nou gaat om partijen links van ons, zoals destijds PSP en PPR, dat zijn voorlopers van GroenLinks, of rechts van onze partij als D66, ik heb ze allemaal klein gehouden. Daar was hij trots op. Dus hij heeft ook wel eens gezegd, politiek is een spel en ik probeer het goed te spelen. Dus het is niet dat hij wars was van strategie. Was het een man die dat spel goed kon spelen? Ja, dat denk ik zeker. De inzet was hoog en hij heeft lang niet alles voor elkaar gekregen wat hij voor elkaar had willen krijgen. Sterker nog, toen het eerste echt grote voorstel op tafel kwam van wat men maatschappelijk echt wilde veranderen, viel meteen het kabinet in 1977. Maar ik denk qua cultuuromslag in Den Haag is dat kabinet wel echt belangrijk geweest. En ja, de resultaten vielen ook tegen bij de gratie dat de inzet meteen al heel hoog was. Dus ja, als je natuurlijk heel erg veel in het vooruitzicht stelt, ja, dan is het ook een groot risico dat uiteindelijk resultaten tegenvallen. Ja, wat dat betreft had hij iets beter zijn verwachtingsmanagement op orde kunnen hebben. Ja, maar misschien had hij dan ook minder bereikt. Ja. Als je de inzet heel hoog is en zelfs bereik je daar maar 10% van, als het maar hoog genoeg is, kan dat toch nog veel zijn. Dus het is wel een kabinet wat voor de 4 jaar dat het heeft gezeten relatief veel heeft bereikt. En het is ook bijzonder dat een premier die maar 4 jaar premier van Nederland is geweest, toch tot degene premiers behoort die na de Tweede Wereldoorlog het meest herinnerd wordt. Ik ken geen enkel ander voorbeeld van een premier die maar 4 jaar heeft gezeten die dat is gelukt. Nee, want daar wil ik het graag met je over hebben. Want hoe komt het dat het nu nog steeds, ja, gewoon vaak ook gewoon in de media, in de politiek, dat veel mensen toch nog over hem hebben? Ik denk dat er een beetje dat er sprake is van een soort nostalgie, vooral in links, naar de tijd van Den Uyl. En er ook wel veel op wordt geprojecteerd, van alsof toen alles in Nederland nog een soort links was. En dat beeld klopt niet, denk ik. Daar moet je voor oppassen, want ook het kabinet Den Uyl was gewoon een kabinet waarin allerlei compromissen moesten worden gesloten. Maar ik denk wel, en in die documentaire van Johan Frets bijvoorbeeld, waar jullie aan het begin een fragmentje van lieten horen, daar zie je dat ook wel heel erg, toch dat terugverlangen naar de tijd dat Nederland nog links was, is dan het idee. En daar is Den Uyl het symbool van geworden. En wat heeft de PvdA nu nog aan hem te danken? Wat heeft de partij? Zit er nog Joop Den Uyl gedachtegoed in de PvdA? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat wat Den Uyl voor de Partij van de Arbeid toch vooral heeft betekend, is dat hij dat icoon is geworden. En de Partij van de Arbeid ook altijd wel tot een soort idealistische partij mede heeft gemaakt, naast een regeerpartij. Maar als je kijkt naar de erfenis van Den Uyl, wat daarvan is blijven hangen, In de partij van nu qua politieke koers, dan denk ik dat dat niet zo heel veel is. Omdat vooral op sociaal-economisch terrein de Partij van de Arbeid daarna een veel marktgerichtere koers is gaan varen, die in een hele andere richting gaat dan Den Uyl. Ik denk wel dat qua cultuuromslag in Den Haag, waar ik het net over had, informele betrekkingen enzovoort, dat daar dat kabinet heel belangrijk is geweest. Maar eerlijk gezegd denk ik dat dat zelfs zonder Den Uyl uiteindelijk ook wel gebeurd zou zijn. Ja, en wat betekent dat marktgerichte dan? Dat marktgerichte betekent dat vanaf de begin jaren 80, toen Den Uyl nog wel leider was, begonnen in de PvdA al stemmen op te gaan. Dat eigenlijk de overheid te groot was geworden, dat de overheid te bevoogdend zou zijn, te inefficiënt, te bureaucratisch. En het geloof, de verwachting, de hoop, dat als we nou maar met meer dingen aan de markt zouden overlaten, maar ook binnen de overheid met marktprikkels zouden gaan werken om ambtenaren, maar ook bijvoorbeeld docenten of mensen in de zorg aan te sporen tot harder werken via concurrentie, dat uiteindelijk iedereen daar beter van zou worden. Een soort van marktwerking. Marktwerking, precies. Ja. Wat zeg je ervan als we weer wat muziek in de show gaan stoppen? Dat lijkt me een uitstekend idee. Mooi zo. Ik heb hier op de lijst staan Klein Orkest met Dromedaris. Ik weet niet wanneer we dat voor het laatst hier op deze zender hebben gedraaid. Klein Orkest staat natuurlijk ook wel bekend als een band met protestliederen. Vanwaar deze keus? Want jij hebt, de muziek gekozen voor dit uur. Ja, Klein Orkest was echt wel een best geëngageerde band. En dit nummer, Dromedaris, komt van een album Roltrap naar de Maan. En dat is een album met kinderliedjes. Ja. Ook een reden, denk ik, dat het lang geleden is, als het ooit al is gebeurd, dat het op Radio 1 is gedraaid. Wat het leuke is van dit liedje, denk ik, is dat het probeert, het speelt ermee met de maatschappelijke orde die op zijn kop wordt gezet. Dat zal iedereen straks wel horen. En dat past, denk ik, een beetje bij, nou, die periode, Den Uyl, een bepaalde periode in de geschiedenis van links, waarin ook het idee was dat, nou, politiek van zijn voetstuk moest worden getrokken en dat er toch iets speelsers moest zijn. En dit komt uit 1985, een beetje de naweeën daarvan. Maar ja, ik zie Klein Orkest wel een beetje ook als een product nog van die tijd. Ja, dat is het zeker. Klein Orkest gaan we horen op Radio 1. De Dromedaris. Een oude dromedaris was de dierentuin spuugzat. Hij wou na al die jaren eens gaan kijken in de stad. Hij sprong over het hek en liep gewoon de ingang uit. Hij vond het eerst wel even gek, maar bleef bij zijn besluit. Rond voedertijd kreeg hij opeens zo'n dorst. Hij nam 10 bier en at een warme worst. Hey, kijk daar eens, verdomd als het niet waar is. Daar loopt een dromedaris op het zebrapad. Kijk uit, dromedaris, daar komt de commissaris. Als die je ziet, nou reken maar, dan ben je de sigaar. Want zo'n stomme commissaris vindt vast dat een dromedaris een levensgroot gevaar is voor de orde in de stad. Maar de commissaris kreeg meteen een goede bui. Hij danste met de dromedaris midden op het spui. Het verkeer liep in de soep, maar niemand werd echt kwaad. De mensen hosten op de stoep en zongen over straat. Alles, iedereen moet op zijn kop. En de oude dromedaris loopt voorop. Hey, kijk daar eens, verdomd als het niet waar is. Daar danst een dromedaris op het zebrapad. Kijk nou, de secretaris, en daar loopt ook de notaris. Een leeuw, een muis, een lama en een tweeling in pyjama. En als dat niet de pastoor is die er met een vrouw vandoor is, hoor eens hoe ze zingen door de straten van de stad. De dromedaris kwam toen met zijn foto in de krant. Hij werd op slag beroemd van Middelburg tot Ameland. De journalisten stonden met z'n allen in de rij. De dromedaris haalde het journaal en weet je wat die zei? Zeg Emma joh, doe nou eens niet zo serieus, hè? Steek je tong eens uit of trek een lange neus. Hey, kijk daar eens, verdomd als het niet waar is. Daar danst een dromedaris op het zebrapad. De stoet wordt alsmaar langer, kijk een dief en een behanger. Een tandarts naast een tamkonijn lag naar een boer met kiespijn mee naar buiten allemaal. Judel, jood, de wielen, wauw. En een hond roept uitgelaten, ik ga trouwen met de kat. De optocht gaat langs scholen en fabrieken. Langs bejaarden, gevangenen en zieken. De dromedaris roept dat alles mag. Want het is wereld met z'n dieren dingen dag. Hey, kijk daar eens, verdomd als het niet waar is. Daar danst een dromedaris op het zebrapad. Hey, daar loopt het alfabet, allemaal van A tot Z. Ze maken rare woorden waar nog niemand ooit van hoorde. Zelfs de cijfers lopen mee met z'n tienen, 2 aan 2. En een tuinslang op een ladder spuit een adder kletternat. Hey, kijk daar eens, verdomd als het niet waar is. Daar danst een dromedaris op het zebrapad. Is toch wel genieten, hè, Bram, dat we dit... Gewoon live kunnen draaien op NPO Radio 1. Klein orkest en dromedaris. Ja, ongelooflijk. Ja, ik zat nog eventjes... Ja, dat is dan een kleine tik van mij... om dat nog eventjes nog wat extra informatie erbij te zoeken. Het is ook als singeltje uitgebracht in 1986. En toen hadden we nog een A-kant en een B-kant natuurlijk. Toen stond er op de A-kant stond Leef het Nijlpaard... en op de B-kant was dan de dromedaris. Maar jij zei, het stond ook op een album ook nog. Ja, een album Roltrap naar de Maan met kinderliedjes. Ik heb dit als kind echt grijs gedraaid. Ja. 1985 kwam dat album uit, Roltrap naar de Maan. Ook nog een Edison ontvangen in 1986. Moet je voorstellen wat we hier allemaal meekrijgen... in de nacht van de NTR op Radio 1. De nacht van NTR. Ja, en ik praat met Bram Mellink. We hadden het net voor de muziek over de Partij van de Arbeid. Het is vandaag 9 februari. Het is de oprichtingsdag van de partij. En daarom blikten we terug. Heb je een vraag aan Bram? Laat het dan weten via onze NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. Dat is 0800-1121. Of dus een bericht via die NPO Radio 1 app. Je kunt hem gratis downloaden voor iedere telefoon die er maar bestaat. En dan kun je een bericht sturen. En dan kun je bijvoorbeeld een vraag sturen over het socialisme. Over Joop den Uyl. Over de oprichting. Jaren geleden dus. En dan kunnen we die voorleggen hier aan historicus Bram Mellink. We zijn in ieder geval nog tot 3 uur. En daarna kun je dus al die vragen kun je stellen. Dus heb je een vraag, 0800-1121 of dus via de Radio 1 app. Ja, we hebben het nu een tijdje over socialisme gehad. Vorig jaar verscheen er een boek van jou over het neoliberalisme. Het is wel een hele andere ideologie, toch? Zeker, ja. Geen ideologie die de Partij van de Arbeid van oudsher heeft uitgedragen. Maar wel een ideologie waar de partij vanaf ongeveer de jaren 90 sterk door beïnvloed is geraakt. Ja. Het is ook wel een begrip wat nu soort van overal ook wel gewoon in de media opduikt. Waar iedereen soort van tegen lijkt te zijn. Het neoliberalisme een soort van het nieuwe kwaad. Ja, het is een soort scheldwoord geworden, hè, in het maatschappelijk debat. Ja. Maar voor de mensen thuis die zitten luisteren, hoe zit het ook alweer? Neoliberalisme. Wat houdt het ook weer precies in? Ja, neoliberalisme is een stroming die veel ouder is dan vaak wordt gedacht. En meestal denken mensen dat is een beetje begonnen met Thatcher en Reagan in de jaren 80. Hè, de Britse premier en Amerikaanse president. Maar het komt al uit de jaren 30 en 40. En toen waren er ook mensen die zichzelf neoliberaal noemden. Als in ik hang het neoliberale gedachtegoed aan. En de kern daarvan was eigenlijk... Je had in die periode al het klassieke liberalisme... Van de nachtwakersstaat. En het idee was dat een overheid zich als nachtwaker... zo min mogelijk met de markt zou moeten bemoeien... en dat markt dan het beste werkte. Je had ook sociaal-liberalen. En die zeiden eigenlijk... nou, de markt heeft allerlei kwalijke effecten... en de overheid moet die indammen. Neoliberalen zeiden... een overheid moet de markt niet vrijlaten, moet de markt ook niet indammen, maar moet de overheid moet de markt aanjagen. En dat betekende dat de overheid concurrentie moest bevorderen en moest brengen op plaatsen waar die van nature niet aanwezig was. Bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs. En hoe kon de overheid dat doen? De overheid kon dat eigenlijk op 2 manieren doen. Binnen de klassieke terrein van de markt door bijvoorbeeld kartels en monopolies te verbieden en daartegen op te treden. En in eigen huis, binnen de overheid zelf, om te werken met allerlei concurrentiemechanismen tussen mensen, met allerlei marktprikkels. En dat is eigenlijk wat we marktwerking zijn gaan noemen in het Nederlands. Wat zijn de goede voorbeelden van die tijd? Wat is er toen ontstaan? Allerlei verschillende systemen. Een voorbeeld is in het Nederlandse hoger onderwijs in, ik dacht 1986, dat de toenmalige minister van Onderwijs, minister Deetman, beleid heeft ingevoerd waarin er studiepunten kwamen met het idee, is nooit helemaal gelukt, maar dat studenten dan tussen universiteiten konden kiezen en een beetje konden shoppen tussen universiteiten voor de beste vakken. En het idee was dan, kunnen universiteiten met elkaar concurreren om onderwijskwaliteit. Een ander voorbeeld is in het onderzoek dat onderzoekers beurzen aanvragen die extern beoordeeld worden en met elkaar meedingen in onderlinge concurrentie om een onderzoeksbeurs. Maar er zijn tal van terreinen eigenlijk waar de overheid met vormen van concurrentie is gaan werken of met vormen van privatisering. Denk ook aan hervormingen in de zorg met zorgverzekeraars. Waarbij de vormen van marktwerking een steeds belangrijke rol zijn gaan spelen. Mm-hmm. Zijn er nu nog steeds voorbeelden van neoliberalisme in onze huidige samenleving? Ik denk dat er ontzettend veel voorbeelden zijn van neoliberalisme in onze huidige samenleving. En voor elke sector ziet dat er ook weer anders uit, hoor. Dus dat kan heel snel een heel technisch en detailistisch verhaal worden. Maar wat het overkoepelende iets erin is, denk ik, wat je op veel plekken terugziet, is eigenlijk het geloof dat mensen tot beste prestaties komen op het moment dat je ze in concurrentieverhoudingen zet met elkaar. En dat als een overheid dus kwaliteit wil kunnen leveren, dat het eigenlijk al die zaken niet zelf moet regelen, maar moet zorgen dat er een soort concurrentieregime heerst. Ja, en als er concurrentie is, dan is dat uiteindelijk voor de consument, komt er altijd voordelig uit. Ja, precies. En het past dus ook bij dit taalgebruik dat de burger ook een beetje als een consument begrepen wordt. Maar ook bijvoorbeeld in de zorg dat patiënten cliënten zijn gaan heten. Dus ook in ons taalgebruik zien we dit soort dingen terug. Ja, dat is niet altijd een positief effect, toch? Zou je zeggen, ik bedoel, als een patiënt een cliënt wordt? Niet per se. Het kan ook. Ja, het hangt ervan af van je politieke voorkeur hoe je daar tegenaan kijkt natuurlijk. Ik denk dan gelijk, je gaat van een naam wordt je nummer. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien is patiënt bijvoorbeeld bevoogdend. Hè? Dat je als arts zegt van je benadrukt heel erg het ziek zijn van iemand. En je, als patiënt ga je diegene vertellen wat je moet doen. Een cliënt is dan die wat idee heeft, meer eigen keuze. Nou kun je je afvragen als je ziek bent en afhankelijk van de arts om beter te worden, of je dan echt als consument lekker kunt kiezen. Ja. Maar een deel van dit verhaal was altijd wel van dat zou mensen meer vrijheid geven. Ja. Heb je voor politieke invloed, hè, als we het daarover hebben? We hebben het over de partijen gehad en we hebben het over socialisme hebben het gehad. Als we nu puur alleen naar politieke invloed kijken, heb je daarvoor een partij nodig? Nee, niet zonder meer. En dat laten de neoliberalen ook heel goed zien. De neoliberale beweging in Nederland ontstaat in de jaren 30 en 40. En wat neoliberalen, die waren ook altijd fel gekant tegen de Partij van de Arbeid trouwens. En wat die neoliberalen zo interessant maakte, is dat ze vanaf het begin hebben gezegd, wij gaan geen politieke partij oprichten. Wij zoeken naar invloed met onze ideeën. En die ideeën willen we in zoveel mogelijk instanties hun werk laten doen. We willen mensen beïnvloeden. Dat konden ambtelijke organisaties zijn. Konden ook politieke partijen zijn, maar dan in meerdere partijen tegelijkertijd. Dus wat deze neoliberalen deden, was het voeren van een ideeënpolitiek gericht op macht. Dus ook als jij zelf ideeën hebt, een manier om tot macht en invloed te komen is via partijen. Maar je kunt natuurlijk ook op andere manieren invloed werken. En dat is? Bijvoorbeeld door proberen ambtenaren van je ideeën te overtuigen. Dat kan zijn door allerlei Ga je dan van lobbyen? Sorry? Dan ga je een soort van lobbyen. Ja. En je hebt natuurlijk ook gewone lobbygroepen. Maar wat deze neoliberalen bijzonder maakte, is dat ze eigenlijk de ideeën van een politieke partij hebben, dus over de hele maatschappij, over het gehele spectrum. Maar daarmee eigenlijk een ideeënlobby opzetten. Hey, maar je kunt natuurlijk ook proberen via kranten bijvoorbeeld invloed uit te oefenen. Als je vandaag de dag kijkt naar een partij als Forum voor Democratie, die probeert ook via sociale media, zoals trouwens ook veel andere partijen, invloed uit te oefenen. Nee. Dus het is niet zo dat partijen alleen maar via de partijorganisatie zelf naar invloed streven. Helemaal eens. We gaan richting de klok van 3 uur, zie ik. En ik zie dat we ook nog één mooi plaatje hebben staan. Nog een mooie muziek. Maarten van Roosendaal heb je uitgekozen. Met Red Mij Niet. Hoe ben je daarop gekomen? Ja, ik ben sowieso altijd wel een fan van Maarten van Roosendaal. En ook dit vond ik eigenlijk wel mooi bij het thema passen. Ook omdat de Partij van de Arbeid vaak wordt aangewreven dat het een beetje een soort redderscomplex zou hebben, maar dat het toch wel goed zou weten wat goed voor de mensen is. Daar is ook binnen links veel discussie over geweest door de tijd heen. Van hoe ver moeten we daar nou eigenlijk precies in gaan? En ik dacht, bij dit thema sluit dit nummer wel mooi aan. Ja. Bram Mellink is bij ons te gast. En we hebben het over socialisme, neoliberalisme hebben we het over gehad. En natuurlijk de Partij van de Arbeid. Vragen kun je stellen via de gratis NPO Radio 1 app. Nu muziek, Maarten van Roosendaal. Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op, duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk. Stuur je kinderen ten oorlog. Lees handen tot je blind bent, maar red mij niet. Slik vitamine tegen kanker. Was je handen in vuur. Versier je voorhoofd met een stip, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij. Maarten van Roosendaal. En red mij nieuws na het nieuws van 3 uur. Dan is het woord aan jou. Wat wil jij weten over het socialisme of het neoliberalisme in Nederland? Berichten kun je sturen via de gratis NPO Radio 1-app of 0800-1121. NPO Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 15.000. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije ruim 12.000 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn er in Turkije bijna 63.000 gewonden. Over Syrië zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt. Volgens de laatste schatting van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er in totaal zo'n 3.500 mensen gedood. Maar de situatie is onduidelijk, omdat het land in oorlog is en deels in handen is van de Syrische overheid, deels van rebellen. De Europese Unie heeft 6,5 miljoen euro aan hulp toegezegd. Dat geld komt bovenop wat de lidstaten individueel doneren. Ook gaan er vliegtuigen met generatoren en voedsel die kant op. Het gaat om een van de grootste hulpoperaties die de EU ooit heeft uitgevoerd. Syrië vroeg gisteren om hulp van de EU-lidstaten. Turkije had dat al gedaan. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz hebben in Parijs opnieuw hun steun uitgesproken voor Oekraïne. Ze deden dat bij een bezoek van de Oekraïnse president Zelensky aan het Élysée. Zelensky was daar de afgelopen avond na een bezoek aan Londen. Bondskanselier Scholz herhaalde dat Oekraïne tot de Europese familie behoort. Zelensky vroeg in Parijs, net als eerder op de dag in Londen, om gevechtsvliegtuigen voor zijn land. En boerenactiegroep Farmers Defence Force wil volgende maand weer een grote demonstratie houden in Den Haag. Gekozen is voor zaterdag 11 maart, 4 dagen voor de provinciale verkiezingen. Die dag staat ook al een klimaatdemonstratie op de agenda van Extinction Rebellion. Die actiegroep wil dan bij Den Haag weer de A12 blokkeren. Farmers Defence Force heeft de demonstratie aangemeld bij de gemeente. Die beoordeelt of hij door mag gaan. Het weer, het vriest licht, min 1 tot min 4 graden. In de ochtend wat zon, later meer bewolking. In het noorden lichte regen, maar op de meeste plaatsen droog. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. 2:03. Het is de nacht van de NTR. En het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Ja, want heb je een vraag over socialisme of over neoliberalisme? Dan kun je bellen 0800-1121. Dat is het gratis nummer wat je kunt bellen. 0800-1121. Bij mij te gast is historicus Bram Mellink. Weet alles over de PvdA, socialisme. Nou, vanaf de jaren? Vanaf de jaren 40. Ja, dus dat is een hele poos. Wij zijn van de... Dus we zijn dezelfde generatie. Wij zijn de millennials, zijn wij, Bram. Ja, nog net geloof ik, hè? 1985. Ja, klopt. En toch al zoveel weten over de politiek. Je bent verbonden aan de Universiteit van Utrecht? Universiteit van Amsterdam. Universiteit van Amsterdam? Ja. Oké. Maar ik heb een lintje van, hoe kom ik nou op Utrecht dan? Nou, het ligt dicht bij elkaar. Ja, zo kun je het bekijken. We hebben het dus over socialisme en neoliberalisme. Je kunt appen ook via de gratis NPO Radio 1 app als je liever niet wilt bellen. Dat kan. En we gaan die appjes nu gewoon ook behandelen. Dat komt voorbij hier in dit uur van Radio 1. Er kwam een appje binnen van Karin. Kun je als partij zonder compromis wel achter bepaalde principes of ideologieën blijven staan, zegt zij. Heeft het niet altijd verval van een partij tot gevolg? Vond ik zelf een mooie vraag. Dat eigenlijk het niet sluiten van compromissen tot verval van de partij leidt. Ja, als je echt op geen enkele manier water bij de wijn wil doen, kan dat wel het geval zijn. Maar goede oppositie is ook heel erg belangrijk. En dan kan het soms ook, hè, als jij in de oppositie zit en daarbij bepaalde denkbeelden die anders niet langs zouden komen, wel steeds opnieuw brengt en op de politieke agenda weet zetten, kun je ook zonder compromissen een heel eind komen. Ik moet een beetje denken aan een fragment uit een marathoninterview met Sylvana Simons van Bijeen, wat ik laatst hoorde. Op deze zender, denk ik. Op deze zender, ja. En Bijeen is natuurlijk een partij die behoorlijk principieel is. En het ging erover wat zij eigenlijk voor elkaar had gekregen. En dat op het gebied van de excuses aan de slavernij waarschijnlijk bij een daar toch wel echt invloed op heeft gehad. En ik vond dat zij daar iets interessants over zei, want Sylvana Simons zei daarover: juist als je als linkse partij regeert, zoals bijvoorbeeld een PvdA, heb je eigenlijk scherpe oppositie nodig van links. Want als er andere partijen links van jou zijn die dat geluid heel principieel laten horen, dan kun je ook in zo'n coalitie zeggen, ja, die stemmen zijn er ook nog. Dus ik denk dat je ook zonder compromissen, als je goede oppositie voert, toch van invloed kunt zijn. Ja. En als we puur naar de PvdA kijken, heeft de PvdA vaak compromissen moeten maken? Ja, heel vaak, omdat Partij van de Arbeid toch een best grote middenpartij is die vaak heeft meegeregeerd. En ook omdat de Partij van de Arbeid heel erg bang was om uitgesloten te worden van regeringsdeelname, zoals dat voor de Tweede Wereldoorlog met een voorganger het geval was geweest. En er zijn ook wel kritische stemmen die gezegd hebben van, nou, misschien zijn PvdA'ers daar haast wel een beetje te bang voor geweest en hebben ze te makkelijk water bij de wijn gedaan. Nou, het is een beetje een kwestie van hoe je daar tegenaan kijkt. Natuurlijk. Ja. 0800-1121, dat is het nummer wat je kunt bellen voor vragen aan onze gast Bram Mellink. Bellen is gratis, appen via de NPO Radio 1 app ook. Marcel Bosger, die app via de Radio 1 app. Goedemorgen. Maakt neoliberalisme niet per definitie de kloof tussen arm en rijk groter? Ja, dat doet het zeker. Ik denk neoliberaal beleid over het algemeen leidt tot meer ongelijkheid. Het idee is dat zolang iedereen maar toegang heeft tot de concurrentiestrijd, dat ongelijkheid goed is. Want gevolg van die concurrentie, en dan heb je het ook zelf verdiend. De discussie die je natuurlijk altijd kunt voeren is die concurrentie eerlijk? En vallen er ook niet mensen buiten de boot? Maar op zich hebben neoliberalen waarderen ongelijkheid meestal positief. Anders dan bijvoorbeeld de PvdA vaak heeft gedaan. Hoe kan dat? Hoe kan wat bedoel je? Ja. Dat neoliberale ongelijkheid positief waarderen? Ja. Het idee dat eigenlijk mensen toch het beste uit zichzelf halen als iedereen probeert voor zichzelf het zo goed mogelijk te doen. En dat kan dan alleen maar ten koste van anderen gaan. Dus in dat wereldbeeld, ja, als je het dan uiteindelijk niet redt in zo'n concurrentie, ja, dan had je misschien wat minder talent of heb je het minder goed gedaan. En dan moet dat ook in dat wereldbeeld afgestraft worden, zodat je daar dan van kunt leren. Ja. Volgende vraag via de NPO Radio 1-app van Linda. Hoe kan het dat de PvdA, jarenlang een grote partij geweest, nu nog maar op 10 zetels staat? Ja, dat is eigenlijk verbijsterend. Had je dit PvdA'ers 20 jaar geleden of zo gevraagd, dan zouden ze dat denk ik niet geloofd hebben. Dat is heel erg snel gegaan. Ik denk dat het iets mee te maken heeft met wat er in de jaren 90 is gebeurd. Partij van de Arbeid had in de groot deel van de jaren 80 niet mee kunnen regeren. En dat had deels te maken met socialistische opvattingen waar VVD en CDA niet in mee wilden. En toen is er binnen de PvdA-top voor gekozen om, net als in Groot-Brittannië het geval was geweest met Labour, een meer marktgerichte koers te gaan varen. Maar het verschil met Groot-Brittannië, daar komt dat thema weer terug, is dat Nederland geen twee partijen heeft die belangrijk zijn, maar veel meer partijen. Dus men was bang voor concurrentie op de linkerflank. Wat men heeft gedaan is met oog op regeringsdeelname voor de marktpolitiek gaan, maar in verkiezingstijd eigenlijk het oude verhaal verkondigen. Van de sterkste schouders, de zwaarste lasten enzovoorts. En dat verschil tussen wat men in de regering deed en wat men naar de kiezer communiceerde, is de partij op een gegeven moment toch lelijk gaan opbreken en heeft ook het beeld gevoed dat de PvdA niet weet waar ze staat. En ik denk dat de PvdA-top heel vaak wel wist waar ze stond, maar dat er gewoon een verschil was tussen wat men in de regering deed en wat men in verkiezingstijd aan de kiezer vertelde. Ja, en als je dan nu kijkt naar het huidige politieke landschap, met, nou ja, we kunnen toch wel zeggen versplintering, veel partijen, dan is het nog misschien bijna knap dat je 10 zetels hebt. Nou, niet voor een partij als de Partij van de Arbeid, denk ik. Want zo'n partij moet je toch, denk ik, vergelijken met andere middenpartijen. Zoals bijvoorbeeld de VVD, die nog ergens in de 30, ik dacht 34 zetels nu in de Tweede Kamer heeft. Ja, CDA peiling 29, ja. En peilingen 29. En je ziet wel dat die middenpartijen kleiner worden, maar de Partij van de Arbeid is er wel, op dit moment komt er wel ver weg het meest bekaaid vanaf. Ja. CDA op dit moment natuurlijk ook. Ja, en dat is echt verbijsterend hoe snel dat is gegaan. Om even een beeld te geven van hoe snel dat ging. Ik geloof dat in de jaren 50 de drie grote middenpartijen 120 zetels samen hadden. Ongekend, dat kun je nu niet voorstellen. Nou, maar in 2006 hadden die middenpartijen bij elkaar nog tegen de 100 zetels. Tegenwoordig is dat ongeveer de helft. Dus dat is juist ook in de laatste 15 jaar razendsnel gegaan. 2006, welke partijen hadden we toen over? Dan hadden we het over CDA, CDA, VVD en Partij van de Arbeid, die gezamenlijk, misschien met D66 erbij, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar nog volgens mij tegen de 100 zetels aanzaten die ze bij elkaar hadden. Dat is 15 jaar geleden. Dat is eigenlijk niet meer voor te stellen nu. Nee. De nacht van NTR. We hebben het al over socialisme, neoliberalisme, PvdA. Dat zijn de thema's die voorbij komen nu nog tot 3:30. En vragen kun je sturen via de gratis NPO Radio 1 app of via 0800-1121. Peter, een hele goede nacht. Peter, hallo. Mijn vraag is, waar staat het de PvdA eigenlijk nog voor? Die heeft toch eigenlijk niks meer te bieden? Het was toch allemaal ingehaald door andere partijen? Samenvatting van de vraag, heel gemakkelijk. Waar staat de PvdA nu nog voor? Ja, nou, dat is denk ik, dat is vooral natuurlijk aan de Partij van de Arbeid om dat aan kiezers te communiceren. En wat er net gezegd wordt, is natuurlijk wel vaker een klacht, dat eigenlijk onduidelijk is. Onduidelijk zou zijn. En dat is iets waar de PvdA, denk ik, nu in samenwerking met GroenLinks ook weer heel erg naar op zoek is. Wat is een geloofwaardig gezamenlijk verhaal om te kunnen vertellen. En daarbij zal het wel moeilijk zijn om van die marktgerichte benadering van de PvdA, om van die erfenis af te komen. Maar misschien dat ook uiteindelijk, mocht dit een nieuwe partij worden met een nieuwe naam, ja, ook helpt om van die ballast af te komen. Ja. Ik stem nu op twee lijnen tegelijk, denk ik. Maar We gaan eventjes, want dat was Peter al niet meer. Want een opmerking van Javad, die er wel op aansluit, die zegt, hoe snel, want je zei net al GroenLinks liet je afvallen, hoe snel zou PVGL komen? En dat is dan al gelijk PvdA en GroenLinks samen. Ja, nou dat is een beetje, op dit moment nog een beetje koffiedik kijken. Wat denk ik wel met zekerheid te zeggen valt, dat die ene partij er sowieso niet voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen zullen zijn. Want beide partijen, PvdA en GroenLinks, hebben al gezegd, dan willen we wel samenwerken met één programma, maar nog wel als aparte partijen. Mijn inschatting zou zijn dat het daarna toch nog wel een paar jaar zal duren voordat die partijen in elkaar zouden zijn geschoven, als men dat al wil. Maar het is wel opgevallen, want beide partijen hadden vorig weekend hun congressen. Ja. Dat zeker ook onder leden voor verdere samenwerking, dat betekent nog niet dat het één partij wordt, maar voor verdere samenwerking steeds hele brede steun was. 80-85% van de stemmen wel voor dergelijke moties. Zo. En dat geeft wel aan dat dit een lijn is van samenwerking die dus niet alleen door de partij top, maar ook door de leden wel wordt gedragen. En dat maakt het wel waarschijnlijker dat dit door zal zetten. Zie jij het ervan komen? Ik denk dat het wel heel waarschijnlijk is. Ook omdat de Partij van de Arbeid in zwaar weer verkeert en GroenLinks het wel lijkt te willen. Maar het is natuurlijk altijd een klein beetje koffiedik kijken. We moeten het ook afwachten hoe het nu verder loopt. En ik denk dat het heel beslissend zal zijn hoe de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart, hoe die zullen lopen. Pakt dat gunstig uit voor deze partijen, dan kan het een enorme boost geven. Ja. Pakt dat niet goed uit, nou, dan kan er ook wel een kink in de kabel komen. Zo is het. Meer vragen mogen worden gestuurd via de gratis NPO Radio 1 app of 0800-1121. Benne Holverda uit Groningen stuurt ons de volgende app. Heeft de PvdA niet haar werk te goed gedaan, zodat de mensen het zo goed hebben gekregen dat ze de PvdA helemaal niet meer nodig hebben nu? Ja, dat is een verhaal wat in de geschiedenis van de Partij van de Arbeid vaker is teruggekomen. In de jaren 60 maakte PvdA'ers al wel zo'n analyse. Hebben we eigenlijk niet onze taak afgerond? In de jaren 90 hoorde je het ook. Maar ik denk dat als je kijkt naar groeiende ongelijkheid op dit moment, onvrede over het neoliberalisme, over marktwerking, waar de PvdA voor mede verantwoordelijk wordt gehouden, dat volgens veel kiezers in ieder geval dat toch niet het geval is. En als je kijkt naar veel dingen over bijvoorbeeld vermogensongelijkheid, doet Nederland het in internationaal opzicht slecht. En dat is denk ik toch iets wat een partij als de PvdA, die voor solidariteit, gelijkheid zegt op te komen, zich toch ook kan aanrekenen. Ja, wil ik net zeggen, wordt ze dan aangerekend? Pardon? Dat wordt ze dan aangerekend. Ja. Katrien stuurt ook een vraag via de NPO Radio 1 app. Komen nu veel berichten binnen, Bram. Dus mensen waarderen denk ik dat je zo snel ook antwoord en goed antwoord weet te geven. Dat is leuk om te zien. Katrien die zegt, heeft de teruggang van de PvdA niet ook te maken met de overkant van premier Kok, dat de PvdA haar politieke veren moet laten vallen? Ja, Wim Kok heeft in 1995 gezegd dat de PvdA haar ideologische veren zou moeten afschudden. Dat is iets wat de Partij van de Arbeid later veel is nagedragen. En het blijkt ook lastig te zijn om, als je eenmaal hebt gezegd, we moeten die veren afschudden, ja, wat ga je er dan vervolgens weer mee doen? Iemand heeft gezegd, we moeten ze weer opplakken. Nou, dat klinkt niet als een hele solide constructie, zal ik maar zeggen. En ook daarvan zou het wel eens kunnen zijn dat die samenwerking met GroenLinks en een eventuele vorming van een nieuwe partij ook daar kan helpen om, ja, nieuwe partij, nieuw verhaal, dat toch geloofwaardiger te maken, omdat je die ballast van het verleden wat meer kwijtraakt. Ik denk ook wel dat er in GroenLinks kringen ook wel een angst is om eventueel, vooral waar die marktwerking gaat, besmet te raken met het verleden van de Partij van de Arbeid. En dat is denk ik de kunst voor de partijen om te vermijden dat het feit dat de PvdA en GroenLinks samengaan negatief zou kunnen afstralen op de nacht van... Oh, ja, je wilde nog afmaken. Van GroenLinks, dat was het. Ja. Mooi gezegd. Bram Mellink is bij ons de gast. De nacht van NTR. En we gaan verder terug naar de telefoonlijn. We gaan naar Sabina. We gaan naar Leeuwarden. Sabina. Na 2012. Nee, toen, dit is niet Sabina. Is wel, ik zit even kijken. Oh, dit is wel het verkeerde. We gaan naar deze. Sabina, goedemorgen. Goedenavond. Hallo. Hallo. Wat is jouw vraag, Sabina? Mijn vraag is van, ik stem vanaf mijn 18 al, want zo ben ik ook opgevoed. Maar ik vind de PvdA niet meer echt voor de arbeider. Jij vindt de PvdA niet meer echt van de arbeider, zeg jij? Niet voor de arbeider, nee. Nee. Bram, wat vind jij? Ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik weet natuurlijk niet precies waarom u vindt dat de PvdA niet meer voor de arbeider is. Nou, bij deze de vraag aan Sabina. Waarom denk je dat, Sabina? Waarom vind je dat? Nou, omdat ik vind gewoon dat hier immigranten... gaan hier voor, sorry. Ook met huurwoningen en noem maar op. Ik heb een zwager, die heeft net een kleine gekregen, die kon geen woning krijgen. Die staat al 4-5 jaar ingeschreven, onder andere. Mm-hmm. En vroeger stemden mijn ouders ook altijd op de Partij van de Arbeid. Maar die zijn op een gegeven moment ook al, het is niet meer de Partij voor de Arbeiders. Mm-hmm. Maar het is nu de partij voor de, wat vind jij dan? Wat zegt u? Ja, en wat vind jij nou, of wat vindt u nou, zeg maar, waar staat de Partij voor de Arbeid nu dan voor? Dat weet ik niet, maar niet voor, ik vind niet voor de arbeiders. Ja. Sorry. Maar u heeft dus wel lang de PvdA gestemd? Ja, vanaf mijn 18e mocht ik stemmen. Ik heb altijd gestemd, want zo ben ik opgegroeid. Ja. En als je niet stemt, gaat het een grote partij, werd mij altijd verteld. Dus, maar nee, ik stem al de laatste jaren al niet meer op de Partij voor de Arbeid, mag u rustig weten. Ja. Maar dus echt teleurgesteld in geraakt, begrijp ik. Ja. Ja. Ja. Zien we dat vaker terug, Bram? Dat kiezers echt teleurgesteld raken in een partij als ze dan niet meer staan voor de dingen waar ze eerst voor stonden? Ja, zeker. En dat kan natuurlijk om verschillende redenen gebeuren. Ik denk dat het als het om migratie, om dat thema gaat... Partij van de Arbeid is sowieso natuurlijk de afgelopen jaren niet geregeerd. Hè. Dat is weer een aantal jaren terug. Ik denk dat hier wat mij betreft niet zozeer het thema zou zijn dat migranten worden voorgetrokken. Als wel dat er ook gewoon heel weinig sociale huisvesting beschikbaar is. Ja. En ook heel veel sociale huur die vroeger beschikbaar was en betaalbaar was, is afgestoten. En dat zorgt natuurlijk voor spanningen. En ook dat mensen lang op een woning moeten wachten. Ja. Ook mensen die dat hard nodig hebben. Of dat nu om migranten gaat. Of mensen die vanaf het begin in Nederland wonen. Ja, ja, dat wou ik even zeggen. Want zeg nog een zware van mij. Die staat al 5 jaar op de wachtlijst voor een woning. En die hebben net een kleine gekregen. En die wonen in een appartementje. Ja. Eén slaapkamer. En ze krijgen op dit moment geen woning. Nee. In Leeuwarden? In Leeuwarden, ja. Ja, ja. Ja, en dan moest ze eerst bewijzen dat ze, een kindje kregen. Nou, je ziet dat wel dat je vrouw zwanger is, of niet? Dat ja. Is niet kwalijk. Ja, ja. Bedankt voor... En dan ben ik gewoon... Ik ben nou voor de partij. Ik noem geen naam. Nee. Van eerst ons eigen volk en dan de rest. Ja. Dank voor uw verhaal. En, Sorry, maar... Nee, u mag dat zeggen. Dat, is, dat mag zeker. Ik bedoel, daarvoor is dit programma ook. En die partij heb ik een paar keer opgestemd. Eerst onszelf, eerst de Nederlanders en dan de rest. Ja. Dank u wel en ik wens u een fijne nacht. Ja, u ook. Hè? Yo, dag. Dank u wel. Dat was Sabina uit de Leeuwarden. We gaan naar Marco. We gaan naar lijntje 2. Marco, goeienacht. Goeienacht. Wat is jouw vraag aan, uw vraag aan onze gast? Nee, zeg maar jij. Maar ik wil eerst nog even een opmerking maken. Ik ben nog altijd voor een partij die gaat ons land voor iedereen. Dus ik vind dat wij mensen in nood in alle tijden moeten opvangen. Wat de situatie ook is. Ja. Solidariteit. Solidariteit, ja. En dat stond vroeger ook hoog in het vaandel van de Partij van de Arbeid. Ik ben van een leeftijd dat ik in de jaren 70 voor het eerst mocht stemmen. Nou, ik vond Joop den Uyl altijd iemand die heel betrokken was bij de mensen aan de onderkant van de samenleving. In de jaren 90 kregen we Wim Kok. Persoonlijk denk ik niet dat daar nou het grootste verlies van de Partij van de Arbeid is gekomen. Maar goed, dat is heel persoonlijk wat ik zeg. Hè. In 2012... Daarvoor ging ik SP stemmen. Dus ik heb altijd wel aan het linkerkant van het spectrum gezeten. Uh-huh. En toen, in 2012, kwam Diederik Samson als partijleider aan de beurt. En die zat toch redelijk aan de linkerkant van de Partij van de Arbeid. Dus ik dacht, hey, een soort Obama-effect. Ja. Change. En ik keek heel hoopvol naar de verkiezingen uit. En ik ging Partij van de Arbeid stemmen, verwachtte nieuwe wind. Uh-huh. En wat kreeg ik met Partij van de Arbeid er mee in mijn schoot geworpen? Een hevige VVD. Bezuinigingspolitiek, de als VVD. Ik het me goed herinner. De VVD. En waar alles en iedereen, ook binnen de PvdA, nu op terugkijkt en zijn afkeur over uitroept. Daar hebben ze zelf deel van uitgemaakt. En sinds 2012 heb ik iets. Hoe moet ik eens als echte Partij van de Arbeider ooit nog geloven in een partij die zo rukzichtloos samengaat met de VVD en een behoorlijk rechts beleid gaat voeren waar we nog altijd de vruchten van plukken. Daar is de Partij van de Arbeid mede schuldig aan, mijn partij mede schuldig aan geweest. Hoe gaan we nu veranderen dat er allerlei beloftes worden gedaan en vervolgens niet al die idealen ingeleverd worden? Wil je reageren, Bram? Ja, prima, graag. Ik denk dat dit een heel terecht punt is wat wordt aangesneden, dat eigenlijk 2012 ook onder leiding van Samson ook een belangrijk moment hierin is geweest. En vooral ook omdat het kabinet Rutte 2 heel erg stevig al direct na de verkiezingen bezuinigd heeft. Dat ging niet voorzichtig met de kaasschaaf en een plakje eraf. Maar echt heel ingrijpend. En dat is door veel kiezers wel als een breuk van een verkiezingsbelofte gezien. Nou, een dolk in mijn rug. Nog sterker dus. Dat is het eigenlijk nog sterker uitgedrukt. En, ik denk dat dit ook mede zo pijnlijk was, omdat dat denk ik toch het wel enigszins in het verlengde van wat er met Kok aan het gebeuren was of was gebeurd, plaatsvond. Waardoor het eigenlijk een versterking was van dat effect. En ja, de kunst zal zijn om een nieuwe linkse samenwerking geloofwaardig te maken. Tegelijkertijd denk ik wel met deze verkiezingen of met deze congressen net van afgelopen weekend. Dit is eigenlijk de eerste verjaardag van de Partij van de Arbeid in jaren, waarin het niet over de crisis van de sociaaldemocratie zozeer lijkt te gaan, maar vooral ook over die samenwerking gaat. Dus ik ben zelf ook wel heel benieuwd of die partijen erin slagen zich aan dat verleden te ontworstelen. Dat zal wel nodig zijn. Nou, ik ga in ieder geval nu wel weer Partij van de Arbeid stemmen. Alleen al om tactische redenen. Omdat ik niet wil dat de VVD zo groot wordt. Want die zie je weer stijgen in de peilingen. Ja. Maar wat u zegt, hè, dat in 1995 het verlengde daarvan doorwerkte na 2012. Dat ben ik het wel met u eens. Maar ik dacht met Samson toch echt weer een sociale omslag te kunnen zien. En ik vind dat voor mijzelf dan, als ik voor mezelf mag spreken, ja, een hele zware teleurstelling in de Partij van de Arbeid. En dat ik daar nu naar terugkeer, dat is niet zozeer omdat ik... Ja, ik ben dat niet vergeten. Maar goed, ik ga wel tactisch stemmen. Dus dat wordt nu wel weer Partij van de Arbeid. Ja. Maar er moet er wel wat gedaan worden om het enige reparatiewerk recht te zetten. Ze zijn er nog niet, als ik het zo hoor. Hè? Nee, zeker niet. Dankjewel voor uw en voor je reactie. En een fijne nacht. Hetzelfde, graag gedaan. Dan had ik net... Peter had ik eerst op lijn 1 en die viel eventjes weg. Maar die is weer terug. Peter, goeienacht. Nee, hij is weer weg. Nou, dat kan gebeuren. Reacties zijn nog welkom via de Radio 1-app 0800-1121. Hij appte nog wel. Peter, wat verwacht jij, Bram, van de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks? Wat verwacht je ervan? Ik bedoel, als ik zelf al eventjes naar de zetelpeiling zat te kijken... beide keren 10 zetels in de peilingen. Zou je op 20 zetels uitkomen samen? Ja, wat we meestal weten van fusies is dat ze zelden hele grote zetelwinst opleveren. Meestal als partijen fuseren komt het totaal ongeveer op de oorspronkelijke zetels van die partijen samen of ietsjes minder. Daar zijn wel uitzonderingen op. GroenLinks zelf bijvoorbeeld was ook een fusiepartij en die is redelijk succesvol geweest, ook qua hoeveelheid zetels. Het valt heel moeilijk te voorspellen, ook omdat die zetels echt wel dagkoersen zijn in de peilingen. Op welk aantal dit nou uiteindelijk precies uit zal komen. Ik denk wel meer inhoudelijk dat het vooral spannend zal gaan worden... wanneer het over het economisch beleid zal gaan... wat de partijen willen gaan voeren. Hoe ver mag de staatsschuld oplopen? In hoeverre moet de overheid investeren? Wat gaan we doen met vermogensongelijkheid? Daar denk ik dat de verschillen tussen GroenLinks... en Partij van de Arbeid nog wel een rol zullen gaan spelen in dit proces. Dankjewel dat je te gast wilde zijn het afgelopen anderhalf uur hier in de nacht van NTR. We zijn heel wat wijzer geworden over de PvdA, over socialisme, over neoliberalisme. Nogmaals mijn dank en fijn dat al die vragen ook beantwoord zijn. En dankjewel voor het stellen van die vragen ook via de Radio 1-app. En nogmaals dank dat je hier was. Bram Mellink, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Goed zeggen. Ja. En ik wens je fijne nacht. Ja, fijne nacht. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en we blijven eventjes bij de politiek. Het Openbaar Ministerie heeft vorige week een celstraf van 22 maanden geëist... in de strafzaak tegen Richard de Mos. Volgens het OM heeft de Haagse politicus zich schuldig gemaakt... aan het deelnemen van een criminele organisatie... omkoping en het plegen van mijnheid. Ja, voor het Algemeen Dagblad onderzocht Niels Klaassen... voor de podcast OO de Mos wat de oud-PVV'er drijft... We gaan luisteren naar de tweede aflevering. En die heet De Haagse Komeet. In het begin was ik er ook de stemmen trekken. Ja, laat het daar ook niet moeilijk over zijn. Ik was het gezicht, was ik de oprichter van de partij. En dat zal ik altijd blijven. Maar het is niet zo dat bij ons geen interne tegenspraak wordt geduld. OO de Mos, van verkiezingswinnaar naar corruptieverdachte. 1 oktober 2019 eindigt het politieke sprookje in één klap. Maar wat ging eraan vooraf? Toen hij opkwam als een Haagse komeet. Omkoping, schending, overtreding. Het begunstigen, het verstrekken en het delen invloed uit. Het aanwezig zijn ter beschikking geven van achterhouden, invloed, medefinancieren. Verwerven, verhaling van even van arbeid te laten voor de corruptie. De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. Ik heb ze op de verkeerde spoor gezet, denk ik dan achteraf. Vanaf het eerste moment is het al gewoon een kwestie van jaloezie geweest. Netwerkcorruptie. Daar geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Draait deze zaak dan misschien toch om de ombudspolitiek? Pak me nou, joh. Pak me. Gaan we even kijken wat er gebeurt. We zijn straat, jongens. Dat riekt naar het kopen van stemmen. Richard de Mos raakt uitgerangeerd bij de PVV... maar bouwt in de jaren daarna in korte tijd een succesvolle Haagse partij op. Een vriendenclub met veel tegenpartijachtige figuren. Maar wat verklaart hun succes? Hoe won de Mos deze verkiezingen? En waarom was geld zo belangrijk de hele tijd? Hoe zit het met die lobby voor gokkasten? Maar eerst gaan we terug naar de grote doorbraak. Maart 2018. De partij wordt in één klap de grootste. Stijgt van 3 naar 8 zetels in de Haagse gemeenteraad. In een bomvol café in de Haagse binnenstad neemt de partijleider revanche op die vijanden die zeiden dat het hem toch nooit zou lukken. Grote Mos, hart voor Den Haag. 16,8. Toen ik in 2012 begon, werd ik eigenlijk uitgelachen. Het gaat hem toch niet lukken. En aan al diegenen die toen gelachen hebben, zeg ik, hoe mag je het nu? Bankkoning en rashagenees John van Zweden geloofden altijd al in de Mos' grote politieke succes. Ja, het is gewoon een gouden gozer die met iedereen in elke rang en stand kan praten. Hij staat in de Schilderswijk en hij staat op stand. Hij praat met hoge mensen, praat met lage mensen en praat met de hele wereld. En toen Richard de eerste keer aan de verkiezingen mee ging doen, toen belde hij me een maand of 4, 5 van tevoren belde hij op. Nou, hij zat natuurlijk toen bij de PVV was hij weggegaan. Hij wilde een gemeenteraadsverkiezing meegaan, want toen ben ik hem gaan steunen. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik ben toen lijstduwer geworden met een aantal mensen van zijn partij. En ik had gewoon ook een idee dat het gewoon echt een goede gast zou zijn. En ja, het bleek ook van niks naar 3. Wat zag jij in Richard waarvan je denkt, die gaat het wel vers schroepen? Nou, Richard is het prototype van een politicus in mijn ogen. Richard is een begaande jongen, emotionele jongen. Tegelijkertijd zijn valkuil. Hij is gewoon een open boek. Richard is, staat voor of je naar links, rechts, midden bent. Hij staat voor iedereen klaar als er wat aan de hand is waar hij zelf achter staat. En ja, hij is gewoon een mooie gast. Richard is als partijleider of als raadslid heel hardwerkend. Straight to the point. Zegt Lex Kraft van Ermel. Kan heel direct zijn. Ik weet niet wat een goede Nederlandse woord daarvoor is. Maar het Engelse woord is een control freak. Hij wil alles tot in details weten. Ik weet in de aanloop naar de verkiezingen van 2014... had hij geloof ik het verkiezingsprogramma in 2 nachten geschreven. Nou, hier is het. Kijk er even naar. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets vergeten ben. Maar kijk vooral even naar de type- en spelfouten. zei hij. En dat hebben we ook gedaan. Peter Bos, de electorale concurrent in de gemeenteraad, heeft ergens wel respect en zelfs ontzag voor Richard de Mos. Dat hij erin slaagt in zo'n korte tijd zo groot te worden, dat oogst waardering. Alleen, Bos is ook kritisch. Jaren geleden al trekt hij aan de bel over vriendjespolitiek. En stelt dat de Mos danst naar de pijpen van ondernemers. Ik denk dat hij heus al beseft dat wat hij doet, dat op het randje is. En soms ook eroverheen. Maar hij denkt ermee weg te komen. Ik kan veel van hem zeggen, maar hij heeft een partij opgebouwd met 9 zetels. De grootste partij in Den Haag. Lokale partij. Hoe hij zijn partij ook heeft opgebouwd en hoe hij de rol die hij daarin speelt als leider. En hij weet ook hoe het moet spelen. En die twee zaken die combineert hij goed. Hashtag wij regelden het. Dat was ook echt niet alleen een credo, dat deden ze ook gewoon. Daar is die hele partij van doorspekt. Ja, dan past zo'n partij redelijk snel bij je. Ik ben Flora van den Berg, voorzitter van het bestuur van de vereniging van Groep de Mos in 2018 tot begin 2019. Het is een hele grappige kerel eigenlijk. Hij is goed met zijn woordkeuze. Hij kan ongelooflijk goed zijn teksten bij elkaar samenstellen en het ook over de bühne brengen. Met gevoel voor humor, maar wel vaak scherp. Is de politicus Richard de Mos die je in de raadzaal ziet, is dat dezelfde als die in de wandelgangen tegenkomt? Nee, daar zit wel een verschil in. Richard is eigenlijk een PR-man. Hij is zich heel erg bewust van de kracht van de media. En dat speelt hij heel goed uit. Als mens in de wandelgangen is dat natuurlijk anders. Dan is hij een gewone benaderbaar iemand waar je gewoon een goede borrel mee kan drinken en een goed gesprek mee kan hebben. Ik denk dat er politiek gezien verwoordt hij nog steeds een beetje het PVV-gedachtegoed. Ja, hij is nog steeds heel populistisch. Kritisch over klimaatbeleid, over vluchtelingen. Komt vaak met behoorlijke harde bouten uitspraken. Zoals we dat van de PVV gewend zijn. Dus. Maar hij heeft zich wel ontwikkeld als een lokale bekende politicus. Dus daar heeft hij zich wel sterk in ontwikkeld. Politieke tegenstanders zien ondertussen de Mos ster reizen. Maar ze zitten toch ook met het ongemakkelijke gevoel dat hij op of zelfs over het randje van die vriendjespolitiek opereert. Fans en vrienden als Van Zweden of een oud-raadslid als Kraft van Ermel die verdedigen deze methode de Mos ronduit. Maar hoe zit dat met anderen? Ik zoek mensen die innig met hem gewerkt hebben, maar er niet voor terugschrikken om te vertellen over het grijze gebied waarin de Mos soms verkeert. Ik ben Hero Brinkman, Tweede Kamerlid van 2006 tot en met 2012... en tevens zitting in het kandidatenklasje voor Hart voor Den Haag in 2021-2022. Geert Wilders is dan zijn politieke, ja, zou je kunnen zeggen, mentor geweest. Zie jij dingen terug van de methode Wilders bij De Mos, hoe die dingen aanpakt? Ja, uiteraard. De achterdocht en de lijnen van beslissingen binnen zo'n partij, daar heeft hij alles van afgekeken. Zelf de kandidatenlijst bepalen, niks, maar dan ook echt niks uitlaten financieel over wat er binnenkomt, wat eruit gaat. Je eigen familie op hele cruciale plaatsen zetten. Zorgen dat je een lijst maakt, echt alleen kijken naar kwaliteit, maar vooral aan mensen waarvan je weet, die zijn loyaal aan mij. Ja, dat is idem dito als wat Geert altijd heeft gedaan. Plus het feit, Hart voor Den Haag is helaas nog steeds niet echt een hele democratische partij. Want er zijn gewoon een aantal zaken, zoals het programma zelf, die door de partijleider zelf wordt geschreven. En iedereen weet dat je daar tegen bent, dat je een bepaalde standpunten niet wil hebben. Dat je daar niet op die lijst komt te staan. De Mos als een Wilders-kloon dus, als we Brinkman moeten geloven. Maar wat zegt De Mos hier zelf van? Wat keek hij af van Geert Wilders, de leider van de PVV? Nou ja, 's morgens vroeg worden de prijzen verdeeld. Dus dat is onder andere de controle op de media. He, dat je kijkt van wat staat er wanneer in de krant, hoe ga je daar reactief mee om? Ja, die prijzen worden 's morgens verdeeld. Dat als je om 1 uur 's middag eens een keertje gaat kijken en je bedje uitkomt, dan heeft de andere partij het al gedaan. Nou, daar was Wilders meester in. En te zorgen, hij heeft toen een van de lessen was altijd, Richard, je bent heel erg ideeënrijk. Eerst respect in de fractie afdwingen, dan de inhoud. En als je die kent, dan pas ga je op pad richting media. En niet andersom. Ik in 2012 werd eruit gekikt. Dat zei Wilders ook. En misschien zit daar wat in. Je bent meer een lokaal politicus, een lokale vertegenwoordiger. Ik vond dat ook heel leuk. Ik kan me druk maken om een stoepstegel die verkeerd ligt. Ja, dat was zelfs spreekuur dat je kon bellen naar Groep De Mos en dan kon je de gekste dingen kon je vragen. En mailcontact en Richard die nam ook zelf gewoon de telefoon op. En Richard die kwam voor echt voor alles op. Als er een stoeptegel scheef lag op de straat en mensen klaagden daarover, dan hing hij alweer aan de bel in de raad. En op een gegeven moment zei ik tegen Richard Ries, even serieus, weet je, die stoeptegels, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. En er zullen erg wel belangrijke dingen bij zitten, maar pak even de grotere dingen aan en de normalere dingen aan, weet je, waar je eigenlijk voor in moet zetten. Laat dit gewoon door de rest doen en ga jij met andere dingen bezighouden. Volgens vriend, en ik zou me eigenlijk ook wel fan noemen, John van Zweden, is Richard een soort politieke messias die zich soms te druk maakt om te kleine problemen. Anderen zien ook een volksvertegenwoordiger die wel heel opportunistisch opereert. Zoals de wind waait zit Richard's jasje, schetst SP'er Bart van Kent. Hij herinnert zich hoe flexibel de opvattingen van De Mos soms kunnen zijn. Ik kan me wel herinneren dat ik af en toe wel eens dacht van, ja, voor de ene straat pleit hij ervoor om alle bomen te kappen. En voor de andere straat pleit hij ervoor om alle bomen te laten staan, omdat er geen parkeerplekken nodig zijn. Het hangt een beetje af van wat de buurt wil. Die flexibiliteit had hij wel, ja. Ben je ook partijdonateur, zoals we dat noemen? Of heb je daar ook financieel steun gegeven? Wat het is, wat is donateur? Tuurlijk hebben wij geld gedoneerd aan de Groep De Mos. Maar alles binnen de perken. Maar je weet dat een kleine politieke partij dat gewoon simpelweg nodig hebt. En dat het daarom ook nodig is. Daarom begrijp ik al die kasken die eromheen helemaal niet van anderen. Dat zogenaamde van, ja, hij haalt het bij bedrijven op. Ja, we moeten die dan ophalen? Ja, dat is het, vanaf het eerste moment is het al gewoon een kwestie van jaloezie geweest. En bang voor de macht van Richard. Zijn ombudspolitiek krijgt eigenlijk lof bij voor- en tegenstanders. Maar zodra het over de organisatie gaat van de partij, thema's als integriteit, financiën, banden met ondernemers, dan zijn mensen toch echt kritischer. Zelfs de mensen die nog steeds fan zijn van de politiek van De Mos. Maar liep De Mos niet wat te hard voor die sponsoren en hun commerciële belangen? Er zijn gewoon heel veel vrienden van de partij. En dat zijn deels particulieren, deels ook ondernemers. Dus ze hadden veel te zeggen en dat wist ik pas laat. En pas achteraf, nu met de kennis van de zaak, blijkt dat hij, nou, dat het in ieder geval lijkt alsof die invloed wel heel ver ging. Cruciale steunpilaren voor de partij zijn de broers Attila en Ernst, uitbaters van het Haagse Zalencentrum Opera. Het grote zalencentrum wordt een soort politieke huiskamer voor de partij, Groep De Mos. Overleg, feestjes, diners, het kan daar allemaal. En de broers, weten we nu, naar de verdenkingen van het OM, doneren forse bedragen. Zeker 50.000 euro gaat er naar de partij. De verdachte nachtvergunningen die De Mos geregeld zou hebben in ruil voor die donaties, gingen naar het zalencentrum. Beide broers zijn ook verdachten in de zaak. Ik sprak Ernst, een van de twee, in het bijzijn van zijn advocaat. Later zal ik hem nog vragen naar de start van het strafonderzoek en zijn stoere taal die opduikt in het dossier. Maar eerst wil ik weten, hoe zou Ernst Richard typeren en wat zag hij nou in deze ex-PVV'er? Ja, een aparte, eigenlijk een unieke persoon, Richard de Mos. Hij overtuigt je met alles. Geloofwaardig, spreekt uit zijn hart. Hij geeft je een goed gevoel. Ik zou me niet verbazen als die man ooit nog eens een keer minister-president van Nederland wordt. Ernst, hoe zijn jullie bij elkaar in het vizier gekomen? Hoe leerde je hen kennen? Wanneer was dat ongeveer, weet je dat? Dat was ongeveer 2014. Wil je niet bij Groep de Mos komen? Dat is een hele goede partij, een opstartende. En zo. En toen zeiden wij van, ja, wie is dat dan? PVV. Ja, daar hebben wij niks mee te maken. Joh. Dat willen we gewoon verre van afstand nemen. Nee, maar zo is hij niet. Hij zat ooit bij de PVV en hij heeft nu een lokale partij is die begonnen. En hij is goed voor ondernemers. Een ombudspolitiek, direct problemen op te lossen. Nou, dat klonk als muziek in de oren. Dus wij dachten van, we gaan even een gesprekje met die man. Hij kent iedereen. Hij weet precies hoe iedereen in elkaar zit. Hij leeft met je mee. Ik denk dat dat door ervaring is. Ik denk dat hij wel bewust het grijze gebied opzoekt. Maar ik denk dat hij oprecht vindt dat hij nergens over die grens heen gegaan is. En dat moet ook nog maar blijken natuurlijk. Dus naïef zeker niet. Maar ik denk ook niet dat hij er zit omwille van zelfverrijking of per se met een dubbele agenda. Nee. Het kan natuurlijk wel zijn dat hij misschien door de jaren heen, door de steun van alle vrienden van de partij, ik wil niet zeggen in de tang zit, maar misschien toch wel ergens de behoefte voelt om daar iets voor terug te doen als het kan. Flora legt hier een cruciale vraag op tafel. Waren de banden tussen de Mos en de ondernemers zo innig en de donaties zo hoog dat hij het gevoel kreeg dat hij wel iets terug moest doen voor hen? En daar zit ook precies de kneep in dit soort zaken, weet corruptiekenner Robert Heijn Broekhuizen. De vorige aflevering hoorde jij hem al. Hij was officier van justitie in diverse grote corruptiezaken in Nederland. Nou, wat dan de vraag is, is of de Mos toen zijn partijkast dat geld kreeg, of de Mos had moeten weten dat de gevers van dat geld daar iets anders voor terug verwachten dan alleen maar politieke steun die ze wilden geven. Het is eigenlijk de vraag of het echt een gift was of dat het een betaling was waarvoor de gever iets terug wilde hebben. En dat voor wat hoort wat zat er al vroeg in bij de Mos, zag SP'er Bart van Kent. Hij beschrijft de opvallende manier waarop de Mos in 2012 de gemeenteraad enterde. En niet veel later ook meteen een plan indiende voor de Uithof. Het schaatsparadijs van zijn bevriende ondernemer Eugène Delacroix. Nou, ik weet dat hij het flikte dat de hele tribune vol zat met leden van de Uithof in ijshockeykostuum. Heel die zaal zat vol en ik snapte niet wat er aan de hand was. Maar hij had een van de spoeddebat of zo georganiseerd. Wat voor mij onverwachts kwam, waarbij hij het voorstel deed. Dat was dus echt direct na de verkiezing. Waarbij hij het voorstel deed om de Uithof, het schaatspaleis hier in Den Haag, op die een vergunning te geven voor gokkasten in de kantine. Maar dat was duidelijk gewoon een heel specifiek voorstel voor een hele specifieke sponsor die een grote rol in de campagne heeft gespeeld. Wat vond je daarvan? Ja, deugt niet. Omdat je dan op die manier politieke invloed kan kopen met geld. En dat was gewoon duidelijk zichtbaar. Ik denk dat het ook bij andere partijen gebeurt en dat het dan misschien minder duidelijk zichtbaar was. En wat dat betreft, ja, is hij daar wel altijd open en eerlijk in geweest. Maar dat betekent niet dat het deugt. Oh, ik zag daar. Ik zie er nog steeds niet geen enkele kwaad in. Ik heb toch pas eens een keer een koffietje gedronken met Eugène Lacroix. Om dingen nog eens na te praten, reflectie op te tonen. Ja. Kijk, op dat moment was Eugène Lacroix iemand die aan Richard had gezegd, toen hij de PVV uit was gemojoerd, begin eens een lokale partij, want daar zie ik wel brood in en ik steun je erin. Het eerste gesprek met Richard was ook daar. Was ook in de Uithof, in een van die zaaltjes daar. Daarna hebben we daar regelmatig bijeenkomsten gehad. Waarbij we, ik denk, de koffie en de thee werden gedoneerd, om het zo maar uit te drukken. En geen rekening kregen voor de zaalhuur. Ja, en ik zag daar helemaal geen kwaad in. En nog steeds eigenlijk niet. Eugène Delacroix, founding father van Groep de Mos. Sinds het eerste uur betrokken bij de partij. Sparringpartner van Richard de Mos. En altijd in de buurt. Hij is geen verdachte in de zaak, maar zijn invloed op de partij is niet te onderschatten. Natuurlijk wil ik hem daarom zelf ook spreken voor deze podcast. Maar na een eerste welwillende, vriendelijke reactie bleef het daarna helaas stil. Delacroix deed overigens meer hoor voor de partij dan alleen het ter beschikking stellen van een kan koffie of thee. Eugène heeft ook zijn auto eens een keer uitgeleend. Allerlei vlaggen neergezet bij de ingang. We hebben daar eens een keer het aftrap van de campagne gehad in 2013, dus de campagne voor 2014. Ik moet zeggen, zoals je nu bijvoorbeeld naar een bijeenkomst gaat van noem maar welke partij ook in Den Haag of in Nederland zelf. Ja, daar is een groep mensen bijeen in een bepaalde ruimte die je gebruikt. En volgens mij maakt niemand zich druk over wie dat nou betaalt. Dat was op 11 september 2012. Peter Bos. Toen was hij zeg maar net geen kandidaat meer voor de PVV. Dus toen had hij zoiets van, ik kap ermee. En toen was er een bericht op Omroep West. En daarin stond een grote groep Haagse ondernemers heeft de Mos gevraagd om over 2 jaar mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezing. En dat de woordvoerder van die groep was Eugène Delacroix van de Uithof. Toen dacht ik, daar zit het begin van de ellende zit daar. Hoe gezond is het, Richard, dat ondernemers uiteindelijk om beroep op jou doen om een partij te beginnen? Is dat het logische begin van een politieke partij? Ik heb het over 2012, de Uithof en anderen. Nee, niet anderen. Dat is Eugène. Kijk, Eugène is naast ondernemer, directeur van de Uithof. Is het een vriend van mij? Ja, mag ik geen vrienden hebben die toevallig ook nog ondernemer zijn? En hij heeft mij toen gebeld als vriend. Ik zie in jou een goed politicus. Ik zie in jou iemand die kansrijk is om in Den Haag zetels te halen. Ik denk dat dat prima is. Ik heb met vrienden mensen die in het onderwijs werken. Ik heb vrienden die in het welzijnsleven actief zijn. Ik heb vrienden die ergens vrijwilliger zijn in wijken. Maar ik heb ook vrienden die ondernemer zijn. Nou. En dan komt er zo snel als dat gebeurt. Hè? De partij komt bijvoorbeeld een motie om de Uithof toe te staan ook gokautomaten te plaatsen. Nou. Is dat dan iets... Nou, anderen die wij spreken zeggen dan, jeetje, dat ligt wel heel dik bovenop. Ja. Een vriend van de Mos heeft een belang en de Mos gaat voor hem lopen in het stadhuis. Ja. Heel vroeg al, hè, 2014. Ja, zeker. Wat vind je daarvan, van die kritiek? Ja, kolder. Kolder klinkt het vertrouwd aanvallend bij de Mos naar weer wat kritiek op zijn politiek. Maar hoe ziet een expert als Broekhuizen dit? Wat is nou die scheidslijn tussen een onschuldige vriendschap met een politicus en een verdachte, corrupte relatie? Bevriende ondernemers helpen als wethouder. Kan dat helemaal niet? Natuurlijk zijn we allemaal vrienden van elkaar. En zeker zijn politici vrienden van ondernemers als die ondernemers iets voor elkaar willen krijgen en er bereid zijn voor te betalen. En de gedachte dat dat dan een vriendendienst is en dat daar niks voor terug zou komen, die vind ik wat kinderlijk. Zo is dat niet. Dus ik vind dat onderscheid onduidelijk. Waar het om gaat is als dat toen die betaling werd ontvangen, of daarvoor de schenker de gedachte had dat hij er iets voor terug wilde en dat de ontvanger, of degene om wie het ging, dat ook dacht. Voor de Mos zelf maakt het allemaal geen klap uit. Zijn banden met ondernemers deugen. En trouwens, alle partijen hebben toch belangen in de stad en hun achterbannen, zeur niet zo. Dat is zo ongeveer de verdedigingslinie die we steeds horen. Je stelt een vraag aan de Mos zelf. Hij begint eerst op te noemen wat andere partijen allemaal wel niet doen. De Partij van de Arbeid heeft heel veel mensen en directeuren die in het welzijnsleven actief zijn. Ja, en daar gaan mensen natuurlijk ook adviezen geven. En daar is niks mis mee. Ik bedoel maar aan te geven dat in je achterban dat je mensen vertegenwoordigt. En er wordt gezegd, hij vertegenwoordigt de Uithof. Nee, ik vertegenwoordig die miljoen bezoekers die jaarlijks naar de Uithof komen. En als dat Eugène zegt, stort even 100.000 euro op een privérekening, dan heb ik het voor iemand opgenomen specifiek. Dat is niet in vragen. Hij voelde zich nooit gehoord bij de gemeente Den Haag. Hij zei, jij bent het eerste raadslid die hier naartoe komt. Die interesse toont in de Uithof. Nou, laten we dat dan eens allemaal doen. Dan kunnen we misschien die motie met z'n allen indienen. Maar als het over centen gaat, begint het te rommelen. Die ombudspolitiek vindt iedereen nog wel charmant en wekt zelfs jaloezie bij andere partijen. Maar de fondsenwerving ligt onder vuur. Die boekhouding die rammelde soms, vertelde Flora. En oud-kandidaat Brinkman kreeg een ongemakkelijk gevoel bij de interne financiën. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld zelf al gemerkt heb, is dat hij op een hele pragmatische, maar toch wel een klein beetje dubieuze manier geld genereerde uit bijvoorbeeld potentiële kandidaten voor de gemeenteraad. Ik was gevraagd door Richard om in de gemeenteraad te komen. En dan kom je in een klasje terecht. En daar zijn een aantal eisen aan verbonden. En dat waren financiële eisen. Je moest als in en binnen dat klasje kreeg je bijvoorbeeld de opdracht, en dat was letterlijk een opdracht, om 1.000 euro sponsorgeld binnen te halen. En als je dat sponsorgeld van sponsoren niet kon krijgen, dan mocht je het altijd nog zelf dokken. Met andere woorden, hij maakt dezelfde rekensom, dat heeft hij ook in het openbaar geroepen binnen dat klasje, dat als hij 50 man op de lijst zou zetten, dan zou hij bij een streven van een campagnebudget van een ton zou die al de helft binnen hebben gehaald. En dat was de reden om dat te doen. Ik vind dat... dit riekt naar het kopen van een plek op de kandidatenlijst. Waarom moest de kandidaten, Richard, 1.000 euro geld binnenbrengen voor de campagnekas? Je begint verkeerd. Mochten 1.000 euro inbrengen. Want? Nou, we hebben door die zaak ook best moeilijk gehad met het vinden van donateurs. Het is niet zo dat dankzij het OM dat de rijen dik donateurs voor ons klaarstonden deze campagne. En toch wilden we weer de grootste worden. Dus we zijn heel creatief, tenminste ik ben daar heel creatief in, om te kijken, hey, hoe kunnen we dan gelden binnenhalen? We hadden een klasje van mannetje 25. Ik zei, joh, als nou iedereen probeert 1.000 euro op te halen, ik rond het maar even af naar boven, als iedereen dat nou probeert, 25 keer 1.000 euro is 25.000 euro in de campagnekas. Laten we het gewoon proberen. Dat was de vraag. Was dat de vraag of een opdracht? De vraag. De vraag is in de zin van, hè, we hadden allemaal opdrachten. De opdracht was, maak een verkiezingsprogramma. De opdracht is, maak een campagneplan. De opdracht is, probeer 1.000 euro op te halen voor de campagne. De maatschappij ontwikkelt zich. Die ontwikkeling die gaat raar genoeg heel hard. Hetgene wat nu de MOS wordt verweten, dat zal gedrag zijn wat, als dat over 5 jaar bijvoorbeeld in hoger beroep opnieuw wordt beoordeeld, veel strikter zal worden beoordeeld dan wat de rechter nu in eerste instantie zal doen. En ik heb hem toen ook gezegd, luister Richard, het gaat me niet om die 1.000 euro. Ik investeer ontzettend veel in jouw partij op allerlei andere manieren. Maar die opdracht ga ik gewoon niet doen. Ik ga jou geen sponsoren geven van 1.000 euro. Ik vind ook dat je dat op die manier gewoon niet moet doen. En aan het einde van de rit was er altijd dan de afrekening. Want je werd wel erop aangesproken op het moment dat je dat niet deed en dat je die opdracht niet behaalde. Ik ben benieuwd hoe Flora zich dit herinnert. Moest de kandidaat er nou echt geld binnenbrengen of niet? Werd wel verwacht, ja. Het is geen verplichting, maar er werd wel eigenlijk een inspanningsverplichting om leden te werven en fondsen te werven. Het werd gewoon gepresenteerd als dit is de manier waarop we werken. We verwachten dat iedereen zich inzet om leden te werven, om fondsen te werven, want we hebben het nodig. Hoe verhoudt zich dat met de tekst, e-mail van, denk ik, najaar 2021? Ja. Op 20 mei jongstleden heb je de opdracht ontvangen om 1.000 euro of meer binnen je netwerk, et cetera, ondertekend door ene Richard de Mos en Bram Reitsma. Een paar maanden daarvoor. Daarom de opdracht, letterlijke tekst, om 1.000 euro donatie of meer binnen je netwerk te bewerkstelligen. Ja. Hoe verhoudt zich dat met, het was een leuke creatieve vraag? Nee, dus we spreken in de term van opdrachten, maken een verkiezingsprogramma, haal dat geld op. Het was een heel spectrum van allerlei opdrachten om te kijken waar je aan kon voldoen. Het was geen must, dus het is een opdracht in de zin van vrijblijvendheid die ik je net heb toegelicht. Maar net zei je, het was geen opdracht. Dat was een must. Nee, we gebruiken hier de term opdracht, maar het was niet de opdracht in de zin, als jij dat niet haalt, hè, dan gaan we je daar op ophangen of gaan we je daar op beoordelen. Dit is allemaal gebeurd na het feit dat hij is aangehouden. En dan zou ik zeggen, je hebt er hopelijk van geleerd. En dat is dus niet het geval. Als je dus vervolgens weer dit soort praktijken, ook intern, die ik gewoon, waar ik gewoon bij ben geweest. Dus ik lieg hier niet om. Dit is gewoon een feit dat dit is gebeurd. Ik heb er zelfs nog e-mails van. En dit is natuurlijk heel vals. We hebben nu een mailtje gelekt. Het zijn allemaal mensen die backbenchers zijn, die zelf geen stemmen halen, die zijn afgehaakt, die zijn afgewezen, die nu op een lijst komen. Dan gaan ze vervolgens je proberen te beschadigen. Nou, heel veel succes ermee. Heb ik de goede beslissing genomen door die mensen niet op de lijst te zetten. Als het namelijk weggooiers. Want als je dan je bezwaren uit bij Richard over de donaties of die fundraise of de druk op het geld, wat krijg je dan terug? Oh, dat krijg je als een echte doorgewinterde politicus. Namelijk, ik ga er naar kijken. Hij praat je naar de mond, maar hij draait zich om. En achter mijn rug om zal hij dan ongetwijfeld het met zijn zwager hebben overlegd. En besloten hebben om daar niet naar te luisteren in ieder geval. En om Brinkman maar goed in de gaten te houden. Want die is toch wel erg kritisch. Als hij iets vroeg, dan verwacht hij ook dat je het ook deed. Op voorbeeld, het moest de inbreng komen voor een commissievergadering. Maar die inbreng moet natuurlijk op zondagmiddag al, in dit geval bij de fractiesecretaris, mijn persoon, komen. Zodat ik het op zondagavond kan verspreiden onder de overige fractieleden. Maar ja, als je dus niet aan die voorwaarden had voldaan om uiterlijk 1 uur dat stukje in te leveren, dan had je een slechte fractievergadering. Maar soms dacht ik, nu ga je te ver. Nou zet je iemand verbaal uit te maken voor dingen waarvan ik denk, nou, dat is niet helemaal terecht. En nou moest je echt je kop houden, zo werd er gezegd. Creatief of zelfs corrupt met campagnegeld, ombudspolitiek in die haarvaten van de Haagse wijken. En dan die soms karikaturale types die de partij omringen. De vergelijking met de tegenpartij dringt zich bij heel veel mensen al snel op als ze naar de Mos kijken. Die politieke partij van Verkoot en de Bie, samen voor ons eigen. Ja, dat lijkt wel Groep de Mos van nu. Ik moet iedere keer aan een tegenpartij denken als ik Richard de Mos zie. Niet omdat hij Haags is, want hij is helemaal niet Haags. Hij komt uit Westland, Delft. Hij heeft ook helemaal geen Haags accent. Even over de evaluatie van 2014. Jullie evalueerden de verkiezingen toen. En een van de aspecten die jullie wilden aanpassen was het Code en de Bie-achtige gehalte in de partij. Ja. Leg dat eens uit. Nou, een Code en Bie-achtige gehalte, dat is... Richard kan natuurlijk in de letterlijke zin een clown zijn. Het roepen aan politieke opponenten of aan journalisten. Na de inval werd het AD geblokkeerd of geboycott of dat soort zaken. Dat is dan op een bepaalde manier de aandacht trekken. Waarvan ik denk, dat moet je niet doen. Dus ja, dat vond ik een beetje Code en Bie-achtige dingen. Ik liep op een gegeven moment bij een sandwichboard. Hier bij stembureau Kortebos. Ja, en later dacht ik, ik ben eigenlijk hartstikke gek geweest om dat te doen. Dat bedoel ik dus met Code en Bie-achtige acties. Niet te verwarren met ludieke acties. Samen voor ons ergens slaan wij ons toch dwars doorheen. Gisteren belagen wij van uw tegenpartij weer zo'n heerlijke, vorstelijke, warme etentje in het Haagse restaurant Corona. Maar soms denk ik, ja, het is Code en Bie en dat is leuk. Maar die tijd hebben we ook gehad natuurlijk. En soms zien we nog wel stukjes terug op de tv. Het is en blijft leuk, maar dan moeten we niet in de politiek doen. Hou je van de tegenpartij? Ja, Jacob van Nes. Nee, zeker. Kijk, dat wordt vaak gezegd als plaagstootje. Ja, de Mos is Code en de Bie. Ik vind het het grootste compliment. En ik heb ook dingen in mijn campagnes nagedaan. De tegenpartij had Alles wordt anders na zoveel mei. Stem tegenpartij. Ik had Alles wordt anders na 18 maart. Want dat had Groep de Mos op de kaart. Dus ik heb ook heel veel dingen gekopieerd. Ophalen bij de slagerij en bij de bakker voor je donaties. Ja, dat deed de tegenpartij gewoon. Hè. Slagerij zoveel waar je dan de broodjes warm voor ze kon gaan halen. Maar voor runderlappen van entrecote kwaliteit is er maar één adres. Vleesboutiek De Mol, Mippelweg 58. Ook voor tv-snacks en kant-en-klare meeneembami. Dus ja, het is fantastisch. En ze hebben ook heel veel dingen in politiek op de kaart gezet die gewoon nu nog steeds kloppen. Met een knipoog. En het leven is ook met een knipoog. Wat ik van politici vind, van de meesten, die vinden zichzelf zo ontzettend belangrijk. Horen zichzelf zo graag praten. Doen normaal. En er zijn heel veel Kamerleden die zichzelf zo bijzonder vinden. Gaan uit de hoogte doen. Die vallen het diepst. Nog even over Code & Bie. Ja. Op een gegeven moment hebben zij een scène. We gaan ze een krans leggen bij plein 1813. Ja. Nederland gaat in de looppas naar de Rotsmodee. Als wij niet uitkijken. Ja, nou ja, prachtig toch? Uitdrukking aan hun gedachten gaven de heren Jacobsen en Van Es door een aantal schitterende kransen van bloemenmagazijn De Roos, Beeklaan 124-126 De Haag, te liggen aan de voeten van hunnie die ons ontvielen. Omdat zij ons voorgingen. Wij hebben dat natuurlijk op die bus ook. De donateurs op de bus zetten. Is ook een beetje Amerikaans. Ik vind de Amerikaanse verkiezingen altijd heel erg interessant om te volgen. Maak ons de grootste is natuurlijk Make America Great Again. Ja, waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als gewoon her en der leuke dingen te kopiëren zijn. Op een Haagse noot. En ik heb zeker, en ik ben daar trots op, het zijn Haagse jongens, dingen gekopieerd van Code en de Bie. In de evaluatie van 2014 die ik laatst een keer kon lezen, staat dan van daar moeten we wel een beetje mee uitkijken. Is dat ook voor jou dat je denkt, ja, je kunt het ook weer niet overdrijven? Nou, ik hou wel van humor en zelfspot. En dat wordt niet altijd door iedereen begrepen. Kijk, ik ben een hele serieuze volksvertegenwoordiger. Ik wil echt, als ik ergens kom, de problemen van mensen oplossen en daar echt mee aan de slag. En als je dat met een knipoog doet, is dat leuk. Maar niet iedereen snapt die knipoog. Je hebt zelfspot. Dat is een karaktertrek. Iedereen moet wel dicht bij zichzelf blijven, vind ik. En ik gun de politiek meer humor. Werd er wel wat meer gelachen in de Kamer. Het is allemaal zo verbeterd. Het is allemaal zo kwaad. We kunnen elkaar niet meer op de hak nemen. Want voor je het weet word je voor alles uitgemaakt. Het is een hele boze, kwade samenleving geworden. En dat is ontzettend jammer. O, de Mos. Behendig keek hij de kneepjes van het vak af van Wilders. Slogans leende hij zo van Trump. De term ombudspolitiek kopieerde hij gewoon uit de krant. En dat in combinatie met die goed gevulde campagnekas verklaart het succes van deze Haagse komeet. Maar precies die campagnebudgetten bevatten een schaduwzijde. Dan is er nog dat lobbyen voor gokkasten. Kandidaten die zelf geld moesten binnenbrengen. Het stinkt, vinden critici en het OM. In de volgende aflevering duik ik dieper in deze wereld van Richard de Mos. Wanneer werd de politicus in hem wakker? Hoe belandde de basisschoolleraar bij de PVV? Waarom moest hij daar weg? En waarom vindt hij het soms kunnen om niet helemaal de waarheid te vertellen? Ja, en om antwoord op die vragen te krijgen kun je de andere afleveringen van de podcast OO de Mos, gemaakt door Niels Klaassen, en het Algemeen Dagblad ook luisteren. Je vindt ze op de website ad.nl/podcast. Zometeen gaan we het hebben over stamcellen. Wat zijn dat? Na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 15.000. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije ruim 12.000 mensen om het leven gekomen en in Syrië zeker 3.500. Onder de doden in Turkije zijn zeker 3 Nederlanders, een man van 87 uit Zutphen en zijn zoon van 53 en een man van 26 uit Deventer. In Nederland zijn meer families zwaar getroffen door de ramp. Een Syrisch gezin in Goorle in Noord-Brabant verloor zeker 50 familieleden. De Walt Disney Company heeft een nieuwe reorganisatie aangekondigd. 7000 mensen worden ontslagen, ruim 3,5% van alle medewerkers van het entertainmentconcern. Aandeelhouders van Disney klaagden al langer dat vooral de streamingdienst Disney Plus het bedrijf veel geld heeft gekost. Het concern brengt zijn activiteiten voortaan onder in 3 takken. Een entertainmenttak met film, televisie en streaming, een sporttak met televisiezender ESPN en een tak met de Disney-attractieparken. In de buurt van de Canadese stad Montreal is een stadsbus ingereden op een kinderopvang. Daarbij zijn 2 kinderen om het leven gekomen. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De buschauffeur van 51 is opgepakt en wordt beschuldigd van moord en gevaarlijk rijgedrag. Volgens getuigen leek het een opzettelijke daad. De Canadese premier Trudeau heeft zijn medeleven betuigd aan de getroffen families. En in de strijd om de KNVB-beker is Feyenoord door naar de laatste 8. De Rotterdammers wonnen thuis na penalties van NEC. Na 90 minuten stond het 2-2 en na verlenging 4-4. Eerder op de avond versloeg PSV Emmen met 3-1. En ook Spakenburg is door naar de laatste 8 in de beker. De club won na strafschoppen van Katwijk. Het weer, het vriest licht tot min 4 graden. In de ochtend wat zon, later meer bewolking en in het noorden wat lichte regen bij 4 tot 7 graden. En de komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Sinds de emotionele oproep van Thijs Legers, de voormalig journalist en perschef van PSV, zijn er zo'n 3000 nieuwe stamceldonoren bijgekomen. Maar wat zijn dat nou eigenlijk, stamcellen? De nacht van NTR. Het is 2 minuten over 4. Fijn dat je luistert naar de nacht van de NTR. Dat dus zometeen, maar eerst gaan we even terug naar het verleden. Misschien zegt je 14 juni 1966 nog wel iets. Het leek toen wel oorlog in Hartje, Amsterdam. Een demonstratie van bouwvakkers liep uit op een veldslag. En de volgende dag werd het gebouw van de Telegraaf bestormd door een opgewonden menigte. Ja, in de podcast van Andere Tijden wordt er teruggeblikt met bouwvakkers, betrokkenen en Telegraafjournalisten. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Dit is de Andere Tijden podcast. Op 14 juli 1966 slaat in onze hoofdstad de vlam in de pan. Heibel tussen bouwvakkers loopt uit op een gevecht met de politie. Er valt 1 dode, een menigte bestormt het gebouw van de Telegraaf. Er hangt rook en traangas in de straten. Het lijkt wel een burgeroorlog. De legendarische Telegraafrellen. We kijken terug met de mensen die erbij waren in 66. Een grote menigte was naar de nieuwe zijde voor Burgwal, naar de Telegraaf getrokken.

Je hebt eigenlijk twee belangrijke soorten stamcellen, laten we het zo definiëren. Je hebt heel vroeg in de menselijke ontwikkeling heb je stamcellen die in het embryo zitten en alles nog kunnen maken, elk weefsel van het lichaam nog kunnen maken. We noemen dat zogenaamde pluripotente of embryonale stamcellen. Die komen eigenlijk alleen maar voor, of die komen alleen maar voor heel vroeg in de ontwikkeling. En dan uiteindelijk gaat de ontwikkeling voort. Je wordt geboren en volwassen. En in mensen zoals jij en ik en alle luisteraars, heb je die embryonale stamcellen niet meer. Maar heb je eigenlijk in elk weefsel van het lichaam, ja, een kleine groep cellen zitten die ervoor zorgen dat de cellen uit het weefsel waarin die stamcellen zitten vervangen worden. Dus in de huid heb je stamcellen, in de lever heb je stamcellen, in het beenweg heb je stamcellen, in het darm heb je stamcellen. En die stamcellen maken alleen maar huidcellen, levercellen, bloedcellen of darmcellen. Ja, dus vrij vertaald begin ik zeg maar met één soort stamcel, die dus mij creëert als babytje zijnde. Ja. Ja. En dan kom ik ter wereld en dan heb ik opeens meerdere soorten stamcellen. Wat je dus zegt, dus voor misschien mijn benen, mijn armen. Ja, dus een stamcel in de huid gaat nooit bloed maken en een stamcel in het beenmerg gaat nooit huid maken. Ja, en en dat is maar goed ook. Ja, en misschien een heel concreet voorbeeld. Ik had een, het is maar heel klein hoor, Gerald, maar ik had een heel klein open plekje had ik op mijn hand. Hoe gaan stamcellen dan bijvoorbeeld te werken om dat te repareren, zeg maar? Ja, dus dan, dat is een goed voorbeeld. Dus wat er dan gebeurt is, er zijn allemaal signaalmoleculen die afgegeven worden door de cellen die er nog wel zitten. Dus er ontstaat een wond. Er worden signaalmoleculen afgegeven door cellen die daar nog zitten aan primitievere cellen van begin te delen. En zorgen ervoor dat het gat wat ontstaan is gefixt wordt. En dat gebeurt overal, constant in je lichaam. Dus niet alleen als gevolg van een wond, maar in de huid bijvoorbeeld. Elke paar weken heb je een volledig nieuwe huid. Dus het is bijvoorbeeld het is een slecht idee om op een zomerse dag onbeschermd in de zon te gaan zitten. Maar mocht dat gebeuren en je verbrandt en je verliest dus dan daar nog veel meer huid, dan zijn er stamcellen in de huid die dat weer aanvullen. En die ervoor zorgen dat je een paar weken later weer een helemaal goede huid hebt. Ja, misschien zeg ik. Het zijn eigenlijk cellen die ervoor zorgen dat alles wat verloren gaat, om wat voor reden dan ook, weer aangemaakt worden. Ja, het kan zich soort van dupliceren dus. Ja, ze delen heel actief. Ja. Zeker. Ja, zeker. Ik weet niet of dit... Het zijn ook de cellen waar als een cel deelt, dan kunnen er dingen fout gaan. Het zijn ook eigenlijk altijd de cellen waar kankers uit voorkomen. Ja. Dus als een cel niet deelt, dan kan die ook nooit een kanker vormen. Maar juist die stamcellen die zijn goed, want ze dragen bij aan herstel van het weefsel waarin ze zitten. Mm-hmm. Maar er is ook een klein risico als ze zich niet goed vermenigvuldigen of afwijkingen oplopen, dat leidt tot een tumor. Ja, want dat wilde ik je nou juist vragen. Ik bedoel, stel dat wondje wat ik aan de zijkant van mijn hand heb, het dicht zich niet uit zichzelf. Hoe zou dat dan kunnen? Ja, dus dat kan dus voorkomen. Hè. Dus, doordat die stamcellen er niet meer zijn of niet meer goed functioneren. En in het algemeen is dat iets wat vooral optreedt gedurende veroudering. Dus je ziet waar dat wondje ongetwijfeld heel goed geneest als je jong bent. En vaak ook geneest zonder een litteken. Als je ouder bent, dan zie je dat herstel op alle vlakken, maar ook op dit soort cellulair niveau, veel minder verloopt. Dus een wond bij oudere mensen kan veel meer impact hebben dan een wond bij een jong iemand, omdat die stamcellen langzamerhand het slechter gaan doen. Waarom dat is, dus we hebben wel een soort van idee van, maar het is toch heel ingewikkeld. En waarschijnlijk komt dat door heel veel verschillende redenen. Maar de capaciteit van een cel om te delen en neemt gedurende het leven af. En dat betekent dat het herstelvermogen van het lichaam ook op dit niveau gedurende het leven afneemt. Ja. Nou, dat wilde ik nou net tegen je zeggen. Want ik bedoel, ik ben op jonge leeftijd ben een keer flink gevallen. En echt een grote vlek op mijn knie, zeg maar. Groot stuk open. Nooit gehecht geweest. En nou, daar zie ik helemaal niks meer van terug. Maar ik ben een paar jaar geleden nog gehecht op mijn been. En dat zie ik nog steeds terug. Ja, nou ja, dus dat. Nou ja, dus, hey, ik weet niet precies hoe oud je bent. Maar nu 37 en toen 8, denk ik, ja. Ja, ja, nou, dat maakt een klein beetje uit. Dat is natuurlijk niet een, het gaat langzamerhand, maar dat vechten. En dus als je 80, 85 bent, zeg maar, dan zie je vaak dat ja, dat is een probleem, best een veel voorkomend probleem van ouderen. Dat ja, het herstelvermogen ook op dit niveau veel minder is. Dat geldt dus niet alleen voor de huid, maar het geldt eigenlijk voor heel veel weefsels. De huid zie je natuurlijk heel goed, dus dan kan je dat waarnemen. Maar bijvoorbeeld bij bloed is dat hetzelfde. Ja. De aanmaak van bloed zelf verloopt gedurende het lichaam, gedurende de veroudering, steeds slechter. Ja. Nu begon ik dit gesprek met de introductie van de persje van PSV, Thijs Slegers, die dus die oproep deed voor het doneren van stamcellen. Er zijn nu 3000 nieuwe stamceldonoren zijn er inmiddels bijgekomen. Hoe werkt dat met het doneren van stamcellen? Deze stamcellen, we zeiden net, stamcellen zitten in elk weefsel van het lichaam. Dus hier gaat het over stamcellen die in principe in het beenmerg wonen. En bloed wordt in het beenmerg gemaakt. Hè. Dat is om vrij onduidelijke reden, maar zo is het nou. Dus lever is in de lever, de huid is in de huid, maar bloed, ook natuurlijk omdat het een bijzonder orgaan is. Het is een vloeibaar orgaan, dus het zit overal. Maar de voorlopers van de bloedcellen, stamcellen, bloedvormende stamcellen, mm-hmm, die zitten in het beenmerg. Dus er zijn eigenlijk twee manieren om te doneren. Eén is, je gaat met een arts gaat met een naald door je bot heen, vaak in je bekken. En haalt daar, sleurt daar eigenlijk, klinkt vrij primitief, maar zo is het eigenlijk ook. Sleurt daar onder verdoving, want het is pijnlijk. Sleurt hij daar het beenmerg uit en het wordt bewaard. Dat is één manier. De tweede manier die veel vaker gebruikt wordt is, je krijgt een stofje toegediend een paar dagen voordat je gaat doneren. En als gevolg van de toediening van dat stofje, gaan stamcellen vanuit het beenmerg in het bloed circuleren. Die zwemmen rond. En dan ga je, word je een paar dagen, dus dat gebeurt. En dan een paar dagen later ga je naar word je gekoppeld aan een apparaat. Een soort min of meer net zoiets als een bloedafnameapparaat. Ja. En die zeeft die stamcellen eruit en de rest van het bloed gaat weer terug. Dus je doneert niet bloed, maar je doneert eigenlijk relatief weinig stamcellen die door het apparaat vastgehouden worden. Maar het zijn dezelfde stamcellen eigenlijk die ook in het beenmerg zitten. Dus het is de handeling is veel makkelijker in het tweede geval, dat je niet naar een operatiekamer hoeft. Je hebt geen pijnlijke, afname te ondergaan. Mm-hmm. En het is eigenlijk, over het algemeen hebben mensen daar heel weinig last van. Ja. En dus net alsof je bloed doneert. Ja, ik wil net zeggen, want je stamcellen worden op een soort van transport gezet, zeg maar, die dan door je lichaam gaan reizen. Geldt dat dan ook voor deze 3000 donoren, denk je, dat het dan op deze manier af wordt genomen? Ja, over het algemeen is dat de manier waarop het gaat gebeuren, ja. Ja. Dus als zij gevraagd zouden worden om te doneren, dus zij hebben zich aangemeld als potentiële donor. Ja. Dat betekent niet dat ze allemaal gaan doneren natuurlijk, maar nee. Stel er zou een beroep op hen gedaan worden, dan gaat het op deze manier. En is de impact voor de donor dus relatief weinig. Door dat inspuiten van dat spulletje, van die stof die stamcellen vanuit het beenmerg naar het bloed brengt, voel je een beetje koortsig. Het zijn eigenlijk de stofjes die ook een beetje koorts induceren. Dus je voelt een beetje grieperig. Dat is wat het is. Oké. Is het risicoloos, het doneren van stamcellen? Ja, dat is risicoloos. Dat is vrijwel risicoloos. Het wordt heel vaak gedaan. Opnieuw, het risico is dat je je een beetje koortsig voelt. En dat is wat het lijkt te zijn. Dus het is vrijwel risicoloos. Ja. Ja, ja. Ja. Ik heb de boeken er nog een beetje. Veel minder risico dan dat je inderdaad bijvoorbeeld hetgeen ook bijna risicoloos een nier zou moeten doneren. Want dan moet je naar de operatiekamer enzovoort. Ja. Ik heb de boeken er nog eens op nageslagen, Gerald. En jaarlijks krijgen zo'n 9000 mensen in Nederland de diagnose bloedkanker. En er zijn zo'n 395.000 stamceldonoren. En als je het dan een beetje zwart-wit bekijkt of een beetje zit te rekenen, dan klinkt het alsof je een enorm overschot hebt aan stamceldonoren. Ja, nou, dat heb je dus voor een deel ook. Hè? Want de crux zit hem hier in dat niet iedereen aan iedereen kan doneren. Hè? Dus omdat je genetisch verschillend bent. Mm-hmm. En dus je afstoting gaat krijgen. En het heeft te maken met matching. Dus je moet ervoor zorgen dat het transplantaat, de donor, heel goed past bij de ontvanger. Dus op cellen in het algemeen zitten heel veel ja, moleculen die herkend worden als lichaamsvreemd. Dus als je in een lichaamsvreemde stof binnenkrijgt, dan wordt dat afgestoten. En dat gaat in dit geval net zo. Als je lichaamsvreemde stamcellen krijgt, dan worden die afgestoten. Ja. Met stamceldonaties, stamceltransplantaties is het een beetje anders, of eigenlijk fundamenteel anders, omdat je het hele immuunsysteem eigenlijk transplanteert. Mm-hmm. Dus wat er gaat gebeuren is, je wordt als patiënt, als je leukemie hebt, krijg je hele zware chemokuren. Die natuurlijk gericht zijn op het vernietigen van de tumorcel. Ja. Tumorcellen, leukemiecellen. Maar die cellen die vernietigen, omdat ze schadelijk zijn, vernietigen ze ook het gezonde weefsel. Mm-hmm. Dus die gezonde stamcellen worden vernietigd. Dat betekent dus dat je, ook al zou je genezen van je leukemie, dat je geen eigen bloedcellen meer aanmaakt. En dat gaat dus niet. Dus word je dan getransplanteerd met stamcellen van een ander. Ja. En die gaan naar het B-merg en beginnen daar weer bloed te maken. En dat gaat over het algemeen wel goed. Maar dan herkennen die donorstamcellen, die herkennen het lichaam waarin ze zich nu bevinden, als lichaamsvreemd. Dus het is een soort omgekeerde afstotingsreactie. Het transplantaat stoot de donor af. Ja, maar wat ik ervan, ja. Ja, wat jij zegt, want als die genetische gelijkheid dan zo belangrijk is, ik bedoel, is het dan niet een goed idee dat we bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, rond onze 18e bijvoorbeeld een aantal stamcellen apart zetten, bijvoorbeeld laten invriezen? Voor jezelf, ja. Ja, nou, dus in principe zou dat een goed idee zijn. Behalve dat het razend duur is. Hè, dus als je dan begint te rekenen, hè, wat de kans is. Kijk, er krijgen duizenden mensen leukemie, maar de meeste mensen krijgen geen leukemie. Nee. Dus dat betekent dat je vanuit een soort gezondheidsperspectief, een gezondheidseconomisch perspectief, een enorme operatie op gang moet brengen. En mensen dat zou moeten aanbieden tegen uiteindelijk hoge kosten. Want het is niet alleen de afname zelf, maar vervolgens moeten die cellen natuurlijk tot in de lengte der dagen bewaard blijven. Dat kan, hè. Die worden ingevroren in vloeibare stikstof. Dus op zich is dat niet heel ingewikkeld, maar kost wel allemaal geld. Moet je ook weer bewaren. Ja, je moet ze bewaren. Ja. Dus het is eigenlijk, als je daaraan begint te rekenen, dan kan je dat geld heel veel beter aan andere dingen uitgeven. Mm. Dus zo tragisch is het eigenlijk. Daar komt het op neer. En dat gaat natuurlijk in de gezondheidszorg heel vaak. Het is altijd een afweging van hoeveel kost iets en wat levert het op. In dit geval levert het voor een individuele patiënt, zou dat opleveren. Ja. Maar voor de hele gemeenschap eigenlijk is het niet een rendabel model. Hebben we zo door. Nee, ik snap het. Met jouw goedkeuring ga ik graag eventjes terug naar 2016. Want toen heb je samen met een groep wetenschappers uit Canada vanuit het onderzoeksplatform Eriba een manier gevonden om gewone cellen om te zetten naar stamcellen. Hoe hebben jullie dat precies gedaan? Ja, dat was een heel. Dus we keken toen, gewone cellen zijn hier gewone bloedcellen. Dus wat we daar gedaan hebben is kijken. Door te vergelijken hoe zijn stamcellen, laten we zeggen, moleculair zijn, wat voor genen brengen stamcellen tot expressie. Dat betekent eigenlijk wat voor eiwitten maken cellen eigenlijk. Ja. En hoe verschillen stamcellen van niet-stamcellen. En toen vonden we bepaalde moleculen die eigenlijk alleen maar gemaakt worden door stamcellen. En dus toen hebben we gekeken, wat gebeurt er nou als je, heel experimenteel natuurlijk, wat als je dat soort moleculen activeert, weer. Ze zijn allemaal uit en nu zet je ze aan. Dat kan je doen in het laboratorium. Mm. En dus je neemt bloedcellen en je zet deze genen aan. En dan transplanteer je deze bloedcellen, die normaal, als je die zou transplanteren, niks doen. En die transplanteer je. En je gaat kijken of ze bloed maken. En in dat geval gebeurde dat dus. Dus je kon eigenlijk. Okay. Dat betekent dat je een beetje terug kan gaan in de tijd. Dat cellen die vergeten waren dat ze stamcellen zijn, dat je die toch weer terug kan brengen naar een primitieve niveau. Dus dat was een soort conceptueel interessant. Dat betekent dat je in principe in staat zou moeten kunnen zijn om misschien ook stamcellen te maken buiten het lichaam om. En dat zou een doorbraak zijn? Ja, als je dat op goede schaal zou kunnen doen, dan zou het zeker een doorbraak zijn. Dus in het onderzoek proberen wij, maar heel veel groepen met ons in de wereldwijd, die proberen te begrijpen hoe die stamcellen eigenlijk gemaakt worden in het lichaam. En zou je dat niet buiten het lichaam om kunnen doen, zodat je inderdaad voor transplantatiedoeleinden minder afhankelijk bent van een donor. Maar een soort kleine fabriekjes hebt, hè, in laboratoria of in centra, zeg maar, die specifiek die cellen maken waarin je geïnteresseerd zou zijn. Ja, begrijp het, ja. Dan naar een huidig onderzoek, naar de hedendaagse materie, ja, zeg maar. Want ik heb begrepen dat je bezig bent in je laboratorium om te onderzoeken of het mogelijk is om stamcellen te kweken uit primitieve cellen buiten het lichaam om. Hoe werkt dat? Ja, dus dat past in een groot programma wat we binnen Sanquin, de bloedbank, hebben om te bekijken in hoeverre het mogelijk is dat je bloedcellen buiten het lichaam om kan maken voor transplantatie of transfusiedoeleinden. Dus kan je niet rode bloedcellen maken en kan je niet bloedplaatjes maken en kan je niet inderdaad deze primitieve stamcellen maken in het laboratorium? En het antwoord in alle gevallen is eigenlijk ja, hoewel het best uitdagend is en het niet gebeurt eigenlijk op een schaal die klinisch toepasbaar is. Dus we kunnen rode bloedcellen maken en we kunnen bloedplaatjes maken en we kunnen ook wel primitievere stamcellen maken. Maar nog niet op een schaal, zeg maar, die klinisch toepasbaar is. Dus de ambitie is dat we over 10, 20 jaar dat wel kunnen en we dan inderdaad minder afhankelijk zijn van onze donors of van stamceldonors. Dus hoe dat gaat is, je neemt die hele primitieve cellen waar ik net in het begin over had, die eigenlijk nog zo primitief zijn dat ze alles kunnen maken. Die kunnen hartcellen maken, die kunnen zenuwcellen maken, maar die kunnen ook bloed maken. Die kan je, ja, wonderbaarlijk genoeg in het laboratorium best goed in kweekschaaltjes in stand houden. En dan delen ze. En als je ze blootstelt aan heel specifieke stoffen, dan kan je ze een bepaalde richting in duwen eigenlijk, of trekken misschien. En gaan ze langzamerhand vergeten ze dat ze primitief waren en gaan ze één bepaalde kant op. Eigenlijk net zoals dat in het normale lichaam gebeurt. En ontstaan in weefsel, in kweekbakjes, eigenlijk ontstaan de cellen waar je in geïnteresseerd bent. Ja, wil ik zeggen. En dat is allemaal buiten het lichaam om? Ja, dat is allemaal buiten het lichaam om. Ja, ja. Ja, en, ja. En hoe staat het op dit moment voor met het onderzoek? Gaat het de goede kant op? Dat zijn altijd. Dat is ook de soort lol van onderzoek. Dus het is, er is altijd vooruitgang en nooit een soort achteruitgang. Maar soms gaat het veel moeilijker dan je had gedacht. Ja. En soms opeens is er een doorbraak en gaan dingen heel veel sneller dan je had kunnen bedenken. Dus wat we bij Sanquin goed kunnen is rode bloedcellen maken. Ja. En dat is vanwege onze bloedbankachtergrond natuurlijk super interessant. Wat veel lastiger blijkt te zijn, is deze primitieve stamcellen te maken. Althans, als je ze maakt, dan lijken ze heel erg op de normale stamcellen, zoals die in het beenmerg voorkomen. Maar als je ze dan gaat testen, van maken ze echt bloed, dan doen ze dat maar heel even. Dus als je ze zou transplanteren, dan zie je heel weinig bloedcellen en die zie je dan maar heel tijdelijk. Dus in potentie zijn we, denk ik, wij, maar met ons heel veel andere groepen wereldwijd, op de goede weg. En ziet het er goed uit. Maar het is zeker niet zo dat we morgen geen stamceldonoren meer nodig hebben. Dat gaat gewoon een tijdje duren. Ja, wilde ik zeggen. Want tot die tijd dat alle bloedstamcellen buiten het lichaam omgemaakt worden, is doneren nog zeker nodig. Ja, zeker. Ja. Dankjewel voor het mini-college. Graag gedaan. Dan houden we het hierbij. Dankjewel. Gerald de Haan hadden we aan de lijn. Hoogleraar moleculaire stamcelbiologie aan de Universiteit van Amsterdam. En directeur van de divisie Research van Sanquin. Het is 5:05. Fijn dat je luistert naar De Nacht van NTR op NPO Radio 1. Zometeen de twitterende wetenschapper van het account NL Wetenschap. Tot die tijd is dit op Radio 1. Coldplay en The Scientist. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Let's go. Uit 2002, deze van Coldplay. De Scientist hoor je in de nacht van NTR op NPO Radio 1. Wetenschap in 280 tekens. Het is 20 minuten voor 5. Fijn dat je luistert. Iedere week neemt een wetenschapper het account van NL Wetenschap over. En deze week is dat Karin Dangermond, onderzoeker van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Karin, een hele goede morgen. Hoi, goedemorgen. Dit is eventjes vroeg wakker worden, hè? Nou, zeker. Ja. Want jij hebt het, wat ik zeg, het account van NL Wetenschap overgenomen. Zijn het ook al tijden om gelijk eventjes te twitteren dat je te horen bent op NPO Radio 1? Dat zou zomaar kunnen na afloop van het interview, zeker weten. Ja. Hoe bevalt het Twitter en dat je het account nu in eigen hand hebt? Want het gaat wel om heel veel volgers ook. Ja, dat klopt, ja. Nou, sowieso een hele eer om deze week dit te mogen doen. En tot nu toe bevalt het goed. Ik krijg genoeg reacties en likes. En daar was het ook wel om te doen. Want ik merk altijd als onderzoeker bij het instituut dat we heel veel brandweermensen als volgers hebben, maar niet zozeer niet-brandweermensen. Dus het is een uitstekende gelegenheid om ook een bredere doelgroep te benaderen. Ja, je bent een hele nieuw publiek mee aan het aanboren. Zeker, maar ik zie ook al wel de nieuwe volgers dat ook heel veel brandweermensen inmiddels het account gaan volgen. Dus ook ontzettend leuk, maar vooral de combinatie. Oké. Je gebruikt veel polls in je tweets van die vragen waar je dan antwoorden op kunt krijgen. Voorgedefinieerde antwoorden. In je onderzoeken gebruik je natuurlijk ook heel veel enquêtes, ook onderzoeken natuurlijk. Komt de uitslag onder de volgers op Twitter een beetje overeen met wat je in je eigen onderzoeken ziet? Ja, ze hebben goed hun huiswerk gedaan, dat heb ik wel gezien. Bijvoorbeeld uit ons onderzoek onder 1000 burgers, waarin we gevraagd hebben waarom ze wel of niet bereid zouden zijn om brandweervrijwilliger te worden, hebben we bijvoorbeeld gevraagd, nou, hoe denk je over de brandweer in Nederland? Bestaat de brandweer in Nederland bijvoorbeeld voornamelijk uit vrijwilligers of beroepsbrandweermensen? En daar gaven eigenlijk de meeste mensen aan dat de brandweer in Nederland uit beroepsbrandweermensen bestaat. Maar de mensen op Twitter hebben beter hun huiswerk gedaan, of weten het gewoon beter, want daar gaf juist het omgekeerde aan. De meeste mensen denken inderdaad dat de brandweer in Nederland voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. Dus dat klopt dan niet helemaal, maar wel met de werkelijkheid. Ja. Hoe ben je zo in deze wereld terecht gekomen? Door mijn wieg denk ik eigenlijk al, want ik kom uit een brandweerfamilie. Dus het was, ik was lange tijd wel het zwarte schaap van mijn familie. Want ik had niks met de brandweer, ik wilde niet bij de jeugdbrandweer, ik wilde geen vrijwilliger worden. En mijn broers wel, mijn vader ook, mijn opa, mijn ooms. Maar inmiddels mag ik er wel een beetje bij horen door mijn werk hier bij de brandweer. Ja, ik begrijp het, ja. Ja. Wat wil je met het overnemen van het Twitter-account? Want wat ik zeg, je hebt nu veel volgers heb je op NL Wetenschap. Wat zou je willen bereiken? Wat ik zou willen bereiken is eigenlijk meer bekendheid over de brandweer. Dat we meer doen dan alleen katjes uit de boom halen en kleine brandjes blussen. Maar dat er een hele fascinerende wereld achter die brandweer zit. Je kunt je voorstellen, ik doe voornamelijk onderzoek naar de menselijke kant van de brandweer. Mijn collega's doen het voornamelijk over hoe je brand kunt blussen. Ook interessant natuurlijk. Maar ik zou heel graag de grotere wereld willen laten weten hoe het is om brandweerman of vrouw te zijn. En wat zich daar allemaal mee afspeelt. Ja, en dan ben jij een heel goed voorbeeld. Ik bedoel, als je uit zo'n familie komt, dan weet je precies hoe die wereld eruit ziet. Nou, niet precies. Ik laat me nog heel graag verrassen natuurlijk. Oh, oké. Anders wordt het ook maar saai voorspelbaar natuurlijk. Ja. Nee, maar het helpt me zeker wel om ook de juiste netwerken te vinden en ook misschien ook wel de juiste vragen te stellen of door te vragen. Ja. Maar nee hoor, ik laat me nog graag verrassen. Ik weet ook niet alles. Het staan 28.000 mensen, ruim 900 brandweerposten. Ze hebben allemaal een eigen cultuur en die wil ik allemaal graag leren kennen. Er zijn 28.000 brandweermannen en vrouwen. Klopt. Ja, in Nederland, waarvan 80% brandweervrijwilliger is. En 80% is vrijwilliger? Ja. Sta je nooit bestil, hè? Je hebt hem nog niet ingevuld, of Nee, ik heb hem nog... Dat hoor je, ik heb het zeker nog niet ingevuld, nee. Maar dat wordt huiswerk voor mij dus. Ja. En zou je die allemaal willen spreken? Nou, ik ben al wel aardig eind op weg, hoor. Want voor mijn onderzoek mag ik het hele land doen. Met name brandweervrijwilligers nu dan even bespreken. Maar bijvoorbeeld vrijdag ga ik 24 uur iets meedraaien in Amsterdam. Ja. Dus ik vind het ontzettend belangrijk om langs te gaan en om te luisteren naar de ervaringen en verhalen van brandweermensen. Snap ik. Alle 28.000 gaat niet lukken, hoor. Nee, dat begrijp ik. Maar misschien via enquêtes en onderzoek kun je wel gaan. Ja. Kun je veel mensen bereiken. Klopt, we hebben in 2017 en 2021 hebben we een belevingsonderzoek uitgevoerd onder alle 28.000 brandweermensen. Dan mochten ze een enquête invullen, een vragenlijst. En in de eerste editie hebben we 9.000 brandweermensen ingevuld en in de tweede editie 6.000. Dus dat gaat wel aardig. Zo, dat zijn hele aantallen, ja. Ja, zeker. Ja, hoe ziet jouw eigen werkdag er eigenlijk uit? Die verschilt. Het ligt een beetje aan wat het programma staat natuurlijk. Vroeg vandaag. Kantoordag. Zoals vandaag. Nou, vandaag ga ik naar het kantoor in Arnhem, in de Bossen. Ja. En dan ga ik werken aan de analyse van een aantal interviews die ik heb gedaan met beroepsbrandweermensen. Hoe zij de impact ervaren van werken in de nacht. Dus wat dat betreft is om 4:30 ochtends opstaan en aan het werk gaan wel een goede min of meer vergelijking met wat zij waren. Nee, dat is natuurlijk gekheid. Maar, dus ik ga interviews ga ik analyseren. Ik ga met mijn stagiair even bijpraten. Daarna heb ik een gesprek met iemand uit de regio die een bijscholing gaat organiseren voor hun officieren van dienst. En daar vertel ik iets over mijn promotieonderzoek. Over het omgaan met ingrijpende incidenten en hoe de groepsdynamiek en cultuur daarin juist stimulerend of belemmerend werkt. En dan ga ik vanavond tot slot, speciaal voor jullie, voor het account, ga ik naar een brandweerkazerne. Ook om de volgers te laten zien en ervaren hoe het is op zo'n oefenavond met brandweervrijwilligers. Ja, ik haal er met jouw goedkeuring haal ik eventjes een paar dingen haal ik hieruit. Bijvoorbeeld het promoveren waar je net over had. Ja. Hoe zit dat precies? Het promoveren op wat voor onderzoek is dat? Ik doe onderzoek naar de rol van brandweercultuur bij de verwerking van ingrijpende incidenten. Oké, dat moet je eventjes wat verder uitleggen, Karin. Ja. Nou, ik wist dat ik iets wilde doen met in mijn promotieonderzoek met brandweercultuur. Maar ik wist niet precies wat. En natuurlijk cultuur in het algemeen, maar ook brandweercultuur is heel veelomvattend. Dat is alles en tegelijkertijd niets. Dus ik moest de focus aanbrengen. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb eerst voordat ik mijn onderzoek begon, met 14 sleutelfiguren in de brandweerwereld heb ik gesproken. Ja. Hoe ervaar jij brandweercultuur? Waar vind jij dat ik onderzoek naar moet doen? Dat heeft heel veel waardevolle informatie opgeleverd. En dat heeft onder andere opgeleverd dat ik 4 thema's heb uitgekozen waar ik dan verder onderzoek naar wilde doen. Dat was naar de impact van ingrijpende incidenten. Hoe brandweermensen met behulp van informele verwerking, dus met elkaar, met de ploeg, incidenten verwerken. De derde is dat brandweerhumor, altijd de meest gewaardeerde en gelijkte onderwerpen tot nu toe. Brandweerhumor. Ja, brandweerhumor. En tot slot dan de verschillen tussen beroepsbrandweermensen en brandweervrijwilligers. Ja. Daar zitten wel een aantal verschillen in en hoe zij omgaan met ingrijpende incidenten. Ja, en als ik dan die incidenten, wat jij nu net zegt, er eventjes uitpik, dan zou ik zeggen dat bijvoorbeeld een leidinggevende, bijvoorbeeld een korps, zeggen, wel een heel belangrijk aandeel in heeft. Zeker, dat klopt. Nou, enerzijds lossen brandweermensen het onderling ook heel goed op. Dat blijkt uit andere internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat brandweermensen doorgaans de voorkeur hebben voor informele verwerking. Mm. Dus met elkaar, zonder hulp van buitenaf. Maar door de overheid of door de organisatie is het wel altijd ook formele nazorg beschikbaar. En juist die combinatie werkt heel goed. Want ik noemde net het belevingsonderzoek waar al die mensen het hebben ingevuld. Ja. Daarin zie je ook dat de nazorg gewaardeerd wordt met een 7,2 en een 7,4. En dat is eigenlijk wel echt heel hoog. Dus je ziet dat mensen doorgaans ook tevreden zijn met hoe het nu geregeld is. Ja, ik zou zeggen, is hoog, maar zou dat niet misschien nog veel hoger moeten zijn? Denk ik dan ook wel, als er zeg maar een incident is geweest en het heeft heel veel impact op mij, dan zou je bijna zeggen dat die nazorg zou misschien wel een team moeten zijn. Of is dat gewoon iets wat we niet na kunnen streven? Ja, nee, maar voor sommige mensen zal het inderdaad een 10 zijn en voor anderen zal het een 1 zijn. Ja. En het gaat met name om die mensen die dan een 1 ervaren. Hoe komt dat dan en hoe kun je die nou het beste helpen? Ja, snap ik. Ja, een 7,4 voor zo'n enquête is wel vrij hoog. Want meestal zitten er rond de 6 of zo. Dus wij waren wel wat dat betreft wel tevreden. Maar met mijn onderzoek hebben we inderdaad wel meer de verhalen achter deze cijfers kunnen krijgen. Van inderdaad, wat werkt nu belemmerend en wat werkt nu stimulerend daarin. Ja, ik ben ook nog wel benieuwd naar de verhalen achter die brandweerhumor dan. Wat is dat dan? Ja, ik heb op 2 manieren daar onderzoek naar gedaan. Sowieso de rol van humor binnen de brandweercultuur in het algemeen. En dan specifiek naar zwarte humor. En dat is wel echt een ander soort humor, ook met andere functies. En die wordt voornamelijk gebruikt bij de verwerking van ingrijpende incidenten. Okay. En dat is wel een heel mooi onderwerp geweest. Want mensen vinden het ontzettend lastig om daarover te praten. Omdat ze ook voelen, kun je daar grappen over maken? Dat is natuurlijk voor de buitenwereld onbegrijpelijk. Dat geven ze zelf ook aan. Of sommige mensen zeggen, het is gewoon helemaal niet fatsoenlijk. Maar het helpt ons wel. En dat geldt niet alleen voor brandweermensen, maar ook voor andere hulpverleners. Dat de rol van humor ontzettend belangrijk is. Ja, snap het, joh. Ja. Mooi onderzoek doe je. Ja. Ik heb het mooiste werk van de wereld, zeg ik altijd. Ja. Dat begrijp ik, Karin. Dat begrijp ik. Zijn er nog resultaten die je nog uit het onderzoek wilt highlighten? Dat je zegt van, maar dat is wel heel interessant dat er nog uitkomt. Nou, wat vooral interessant is, heel veel onderzoek wat al wel gedaan is vooral negatief van aard. En dan blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek Amerika of Australië, dan hebben ze het in het artikel over brandweermensen. En dan ben ik altijd heel benieuwd, gaat het over brandweervrijwilligers of beroepsbrandweermensen? Want Nederland is niet het enige land waar het overgrote merendeel vrijwilliger is. En mijn onderzoek is eigenlijk een van de eerste waarin ook uitgelegd wordt wat de verschillen zijn tussen vrijwilligers en beroeps als het gaat om ingrijpende incidenten en de impact daarvan. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op. En de redacteur van het artikel of van het journal waar ik heb gepubliceerd, die zei ook, ja, we hebben verschillende artikelen hierover gepubliceerd, maar ik heb me nog nooit gerealiseerd dat er een verschil zit. Dus ik dacht, nou, dan is in ieder geval mijn missie wat dat betreft bereikt. Ja, dat begrijp ik, ja. En dan tegen de tijd dat je dan hopelijk promoveert, wanneer zou dat moeten plaatsvinden? Ik hoop in april en anders mei of juni. In april, maar ja, dan zou je bijvoorbeeld de Twitter-account zou je weer eventjes terug moeten hebben, begrijp ik. Eigenlijk wel, hè? Ja. ja of alle Twitter-account naar mijn eigen account lokken. Dus daar moet ik nog even broeden morgen. Oh, daar ben je nog druk mee bezig. Ja. Ja, want morgenavond zei je, ga je dan ook nog wat doen? En dan zei je, dat doe ik dan speciaal voor het Twitter-account. Ja, nou ja, ik vind het sowieso belangrijk als onderzoeker om dat af en toe nog weer even te doen. Dus, maar ook wel speciaal voor het Twitter-account, ja. Ja, begrijp het, ja. Ik ben benieuwd en ik ben ook benieuwd naar die resultaten die je dan in april gaat publiceren. Ja. Zo werkt dat dan in de wetenschappelijke taal. Ja. Dus dan moeten mensen dan op jouw eigen naam maar eventjes gaan volgen. Nou, je zit nu op Radio 1, landelijk publiek, veel luisteraars, honderdduizenden luisteraars. Dus misschien kun je dan nog eventjes naast @NLWetenschap kun je dan je eigen Twitternaam even noemen, voor als er mensen dan geïnteresseerd zijn. Ja, dat is vrij overzichtelijk. Dat is gewoon @KarenDangermond. Oh, nou, dat is heel overzichtelijk inderdaad, ja. Ja. Oké, we houden het in de gaten, Karin. Dus @KarenDangermond. Ja, aan elkaar. @aan elkaar. En dat kunnen ze. Nou, dat goed is allemaal aan elkaar, ja. Precies. Ja. Dankjewel, Karin. En wat ben je al actief voor dit vroege tijdstip? Ja, ik moet er vast wennen, want ik ga 24 uur zien meedraaien. Dus dan weet ik ook dat ik om 4:30 binnen 2 minuten in een brandweerauto moet zitten. Dus dat valt dit nog mee. Je gaat als de brandweer, zoals ze zeggen. Precies, ja. Nou, we houden het in de gaten, Karin. Ik heb hier op mijn playlist, zoals dat heet in radioterm, heb ik 2 plaatjes heb ik klaarstaan. Ja. Ik heb klaarstaan Adele en Set Fire to the Rain. Mm-hmm. Maar dan kun je ook zeggen, nou, ik ben niet een enorme Adele-fan. Dat zou ik ook kunnen zeggen. Ik heb ook de Pointer Sisters heb ik klaarstaan met Fire. Nou, dan gaan we voor de Pointer Sisters. Dan gaan we voor de Pointer Sisters. Absoluut. Dankjewel voor je tijd, Karin. Ja, graag gedaan. En ik wens je een hele fijne dag. Fijne dag. Het wordt een mooie donderdag. Yes. Doei. Karin Dangermond was dat, onderzoeker van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. En nu...